اس نے انسٹال کر دیا تھا, اس نے انسٹال کر دیا تھا کہ اسلامی ریاست کے اندر کچھ مصیبتیں پیدا کرتے رہو. تو ابو عامر الراہب نے ان سے کہہ دیا کہ فائنانس سپورٹ ٹوٹلی میں دیتا رہوں گا, آپ جو کچھ بھی آپ کی ضروریات ہوں گی میں دیتا رہوں گا. تو انہوں نے مسجد بنانے شروع کر, مسجد بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی آپ ہمارے ساتھ جائے, ذرا ہماری اوپننگ سرمنی ہے مسجد میں, آپ کے قدم مبارک پڑ جائے تو بابرکت ہو جائے گی. صحیح. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ واپس آ کے پھر دیکھیں گے, کیونکہ مسجد بناتے وقت آپ لوگوں نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا, وہاں مسجد کی دوسری کی ضرورت بھی تھی کیا نہیں تھی, آپ نے مشورہ نہیں کیا. تو واپس آ کے پھر میں میرے پاس آؤ تو پھر کہہ دیں گے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, راستے ہی میں جبریل امین نے منع کر دیا کہ وہ لوگ انتظار میں ابھی آپ کو لے چلیں گے. لیکن انہوں نے مسجد نہیں بنائی, وہ تو ابو عامر راہب کی شرائط کی جگہ ہے, وہ تو اس کے سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے. تو بھائی ادھر ادھر سے جتنے سارے منافقین آتے رہیں گے اور سازش کرتے رہیں گے, مسجد کے نام پر طالبان بن کر وہاں رہیں گے. فار ایگزامپل طالبان کا لبادہ اوڑھ کر وہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور اسلامی ریاست کے خلاف سازش کرتے رہیں گے. تو فرمایا ان الذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله, کہ وہ تو کفر کی آمادگاہ ہے, وہ مسجد توڑی ہے, شکلوں نے مسجد کی بنائی ہے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ سے کہ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. یہ دیکھیے اس کی شیپ مسجد کی ہے, تو جب تک آپ اس کو ڈائیں نہ اور اس جگہ کی توہین نہ کریں, تبھی تک لوگوں کے ذہن سے مسجد ہونے کا تصور باہر نہیں نکلتا. اور آپ نے منافقین سے نرمی نہیں برتنی تو حضور اسلام نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس مسجد کو جلا دو. تو اس مسجد والے شکل مسجد نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسجد زرار کے نام پر مسجد والی شکل کی جو بلڈنگ کڑی کر دی گئی تھی اسے جلا دیا. اور حضور اسلام نے اہل قبا سے کہہ دیا کہ اپنا سارا گند اور ٹریش اس جگہ میں پھینک دے رہو تاکہ اس جگہ کی توہین ہو جائے. یہ مسجد توڑی اللہ کے عبادت کے ارادے سے توڑی بنی گئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سورت کا یہ ایک اور بحث ہے کہ منافقین کے ساتھ آج کے بعد مرمی نہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براءت من اللہ ورسولہ الذین غاتم من المشرکین براءت من المشرکین, اعلان بیزاری ہے. براءت لا تعلقی کا اعلان عام ہے. من اللہ اللہ کی جانب سے, ورسول اللہ کے رسول کے جانب سے. یہ اعلان کس کو ہے؟ الذین, ان لوگوں کو, غاہتوں جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر دیا تھا, من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے ہے, انہیں کہہ دو فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, کہ آپ چکر لگاتے رہو, سیاحت کرتے رہو, اپنے معاملات سنوارتے رہو اللہ کی زمین میں صرف 4 مہینے. وعلمو, اور جان لیجئے, انکم غیر معجز اللہ. یہ تھریٹ ہے رسول پاک کی جانب سے کہ میں نے جو 4 مہینے کی مدت دے دی ہے, خبردار اگر مجھے پتہ لگی ہے کہ کوئی کنسپریسی آپ لوگ کر رہے ہیں, جان لیجئے انکم غیر معجز اللہ, کہ آپ اللہ سے دوڑنے والے نہیں, آپ اللہ سے چھٹکارا پانے والے نہیں. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ, کیونکہ 4 مہینے میں تو بہت سارا بنا بنایا کھیل بگاڑا جا سکتا ہے. تو حضور پاک نے پہلے سے انہیں ترک دے دیا کہ وَعَلَمُوا, جان لیجئے أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللہ, کہ آپ اللہ سے چھٹکارا پانے والے نہیں, کہ سازشیں شروع کریں گے. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللہ, اور جان لیجئے کہ تحقیق آپ لوگ غیر معجز اللہ, چھٹکارا پانے والے نہیں اللہ تعالیٰ سے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, ذلیل کرنے والے کافروں کو. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, اور اعلان عام ہے اللہ کی جانب سے اور رسول پاک کی جانب سے, إِلَى النَّاسِ, تمام لوگوں کو, یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن. حج ہے حج اکبر, دیر از نو اینی ڈفرنس آف حج اکبر اینڈ حج اصغر, کہ جمعہ کے دن ہو تو حج اکبر ہوگا اور کسی اور کے دن ہو حج ہوتا ہی حج اکبر ہے. پتہ نہیں فلسفہ کس نے گاڑ دیا, شریعت میں اس کا کوئی بنیاد ہے نہیں. حج میں کوئی چھوٹا حج ہوتا نہیں, حج ہوتا ہی حج اکبر ہے. وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس، اعلان خام اللہ کی جانب سے اور رسول پاک کی جانب سے سارے لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ لا تعلق اور بیزار مشرکوں سے، ورسول اس کے رسول بھی لا تعلق، فان تبتم اگر آپ لوگ رجوع کریں اللہ کی جانب اور ایمان لے آئے، فہو خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، وان تولیتم اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا، فعلمو تو جان لیجئے، انکم تحقیق آپ لوگ غیر موجود اللہ، چھٹکارا پانے والے نہیں اللہ تعالیٰ سے، وبشر الذین کفروا اور اطلاع دیجئے کفار کو بعذاب الیم دردناک عذاب کی، الا الذین فاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا، ہاں مگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے ہیں مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، وہ آپ کو پھر کبھی بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا چکے، جب معاہدہ آپ لوگوں نے کیا تو دے ور کمیٹڈ ٹو دیئر معاہدہ، انہوں نے کبھی بھی آپ کے خلاف سازش میں حصہ نہیں لیا، کبھی بھی آپ کو ہارم نہیں کیا، کبھی بھی آپ کو دکھ نہیں دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اعلان عام ہے اور براءت عام ہے اور بیزاری کا اعلان عام ہے سارے مشرکوں کو، لیکن جنہوں نے ابھی تک ایک دن بھی آپ کو ہارم نہیں کیا انہیں اپنے حلق پہ رکھو، یہ دو قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے بنو کنانہ اور دوسرے کا نام ہے بنو دمرہ، الذین عاهدتم مگر بنو کنانہ اور بنو دمرہ جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے ہیں مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا اور پھر وہ آپ کا تھوڑا سا نقصان بھی نہیں کر چکے ہیں، ولم یظاہروا علیکم احدا اور نہ سپورٹ دے چکے ہیں آپ کے مقابلے میں کسی کو بھی، فاتموا الیہم عہدہم تو پورا کیجئے ان کے ساتھ ان کی مدت معین الی مدتہم ٹائم تک، جو ٹائم ہے معاہدے کا 10 سال ہے 2 سال ہے 5 سال ہے اسی ٹائم تک آپ کی کمیٹڈ رہیں، ان اللہ یحب المتقین تحقیق اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے سے ڈرنے والوں کے ساتھ، فیض انسلخ الاشہر الحرم جب نکل جائیں یہ 4 مہینے جو آپ نے مدت دے دی ہے، یہاں وہ 4 مہینے مراد نہیں جس کا میں وہاں آیت میں ذکر کر رہا تھا، رجب، ذیقعد، ذلحج اور محرم، یہاں اشہر حرم سے یہ 4 مہینے مراد ہیں جس کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے چھوٹ دی دی تھی کفار کو، یہ 4 مہینے آپ کو چھٹی ہے، آپ اپنے معاملات درست کرو، آپ ذرا سوچو معاملات سنوار سکتے ہو ایمان لاتے ہوئے تو ایمان قبول کرو، ادروائز پھر اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈو، تو یہ وہ 4 مہینوں کا تذکرہ ہے آپ منشن کریں، ادر وائز پر آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھائی یہاں 4 مہینوں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ یہ تو ذوالحجہ کا مہینہ تھا، ذوالحجہ کے بعد تو ایک ہی مہینہ محرم رہتا ہے، فإذا انسلخ الأشهر الحرم جب گزر جائیں یہ حرام مہینے، حرام مینس جو آپ نے ان کو چھوٹ دے دی ہے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ تو قتل کیجئے مشرکوں کو جہاں بھی آپ ان کو پالیں، وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ اور قیدی بناؤ ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کے لیے بیٹھے رہو ہر سٹیٹس پوائنٹ پر، وَقُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کے لیے بیٹھے رہو ہر سٹریٹجک پوائنٹ پر، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اگر وہ لوگ ایمان لے آئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز پڑھنا شروع کر دیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکات دینا شروع کر دیا، کیونکہ بعض اوقات آدمی ایمان تو لے آتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ زکات دیتا ہے، ہمیں اس کے ایمان کا کیا پتا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی کچھ علامت بھی ہونی چاہیے، ہر چیز کے لیے کوئی نشانی ہے، ہر چیز کے لیے کیا ہوتی ہے کوئی نشانی ہوتی ہے، فَإِن تَابُوا اگر ان لوگوں نے رجوع کر دیا اللہ کی جانب، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کر دیا نماز کو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکات دے دیا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کا راستہ کھول دیجیے، انہیں کچھ نہ کہیے، فخلوا سبیلہم تو خالی کیجئے ان کے راستے کو، ان اللہ غفور الرحیم تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، وان احد من المشرکین استجارک فاجره اور اگر کوئی ایک آدمی من المشرکین مشرکوں میں سے استجارک آپ سے پولیٹیکل اسائلم لینے کی درخواست کر دی، استجارہ پولیٹیکل اسائلم، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی استجارہ کا اسائلم لینے کی درخواست کر دے، فاجر ہو تو دے دے اسے اسائلم، انہیں پناہ دے دیں، فاجر ہو انہیں پناہ دے دیں, حتی یسمع کلام اللہ, تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے, اپنے ساتھ گل مل کے رکھے, شاید کنونس ہو جائے, اپنے ساتھ گل مل کے رکھے, پناہ دے دے اور اپنے ساتھ گل مل کے رکھے. اور دیکھیے اسلام نے جو سلیوری کی ابتدا برقرار رکھا تھا, سلیوری کو برقرار, اس میں بنیادی فلسفی یہی تھی کہ کافر کو کھیت میں لا کر اگر آپ فدیہ لے کر آزاد کر دیں یا آپ مفت میں آزاد کر دیں, اٹ مینس دین ہی ول بی کافر فار ایور. تو شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ غلام بنائے, کنیز بنا دیں, اپنے گھر میں رکھیں. لیکن حضور نے حکم دے دیا اطعموہم مما تاکلون, کھلائیں گے اسے وہ چیز جو آپ کھائیں گے, وہ البسوہم مما تلبسون, پہنائیں گے انہیں وہ چیز جو آپ پہنا. اور میں کہتا ہوں کہ اس غلام کو اللہ کریم, میرے خیال میں انسانی رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ, اور خصوصاً آج کے دور میں جس کے لیے آدمی اپنے پیرنٹس کو بھی قربان کر دیتا ہے, وہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. علی بن ابی طالب کی حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت و خزل فی عدول, جب لوگ قومی مال کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھے, وزکات و مغرمن, زکات کو ٹیکس سمجھ کر دینے سے انکار کر دیں, والامانت و مغنمن, امانت کو غنیمت سمجھ کر کاتے رہیں, وتعلم لغیر الدین, دین کی سمجھ چھوڑ دیجئے, لوگ دنیا داری کی سمجھ کے پیچھے پڑ جائیں. اور فرمایا وادم الرجل صدیقه واقصى اباه, آدمی اپنے یار کے لیے باپ کو چھوڑ دے, شخص اپنے یار کے لیے, اور خصوصاً امریکہ میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ, اسی کا تو حشر یہی ہے کہ وادم الرجل صدیقه واقصى اباه. اور پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واطاع الرجل امراته وحق امه, آدمی اپنی ماں کو لات مار دے اور بیوی کو سر پہ بٹھائے. اور فرمایا کان رئیس القوم ارذلهم, کمیونٹی کا رذیل ترین آدمی اس کے سر پر سیادت کا تاج رکھا جائے, جو سب سے کمینہ آدمی ہو کمیونٹی کا بڑا بن جائے. اور فرمایا وہ اکرم الرجل مخافت شر, ایک آدمی کی رسپیکٹ اور آنر کی بیس ہی ہوا کرتی ہے کہ اس کے شر سے اپنے کو محفوظ رکھو, اس لیے میں مجھے احترام دے دیتا ہوں. کان رئیس القوم ارذلهم, اور حضور پاک نے فرمایا وہ شربت الخمور, محفلیں وہ شراب نوشی سے آباد ہوں گی, وہ کثرت القینات والمحاذف, رقص و سروت کی محفلیں وہ آدمی کی پرائیڈ بن جائے گی, تو آدمی کا تفخر اس کی شان و سٹیٹس کا انداز ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولبست الحریر, اور لوگ وہ ریشم پہنا کریں گے, وزارت الاصوات فی المساجد, اور حضور پاک نے فرمایا کہ مساجد میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. اور فرمایا ولغن آخر حاضل وکثرت الزنا, زنا یہ عام ہو جائے گا, ولغن آخر حاضل امت اولہا, اور اس امت میرے امت کے آخری لوگ جو اپنے تئیں بڑے تعلیم یافتہ ہوں گے وہ میرے صحابہ پہ تان و تشنی شروع کریں گے. وہ کیا گئے گزرے لوگ تھے, دقیان اسی زمانے کے لوگ وہ کیا جانتے تھے, جو بڑی فارورڈ دنیا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا فرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء, پھر اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر آگ کی آندیاں چلائے گا, وزلزلتن ارتھ کویک آتا رہے گا, وخسفن زمین بجتی جائے گی, ومسخن آپ کے شکل بگڑتے رہیں گے, وآثارن یتتابع کسلک انقطع فیتتابع رواہ احمد والترمذی, اور آپ ایسے فتنوں میں مبتلا ہوں گے جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے تسلسل سے گرتے پڑتے ہیں, اس کے دانے تسلسل سے گرتے تو اللہ کے عذاب وہ اس طرح تسلسل سے آتے رہیں گے. امام احمد اور امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, حضرت علی بن ابی طالب کی روایت اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, فاج تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیوی کا رشتہ یہ آدمی کو سب سے زیادہ نزدیک ترین رشتہ, لیکن وہ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو پے دی صدقۃ الفطر آف یور بیوی. شریعت اسلامیہ آپ بچوں کی صدقۃ الفطر تو ادا کرتے ہیں, بٹ یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو پے دی صدقۃ الفطر آف یور بیوی, شی مسٹ پے آن ہر اون. اگر اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے تو آپ باؤنڈ نہیں کہ اس کا ادا کر دیں, اس پر تو ہے نہیں صدقۃ الفطر ہے نہیں, لیکن غلام اور کنیز جو آپ کے گھر میں ہے اسی کے لیے یو آر باؤنڈ ٹو پے فار, از جسٹ لائک ون آف یور چلڈرن, وہ آپ کے چلڈرن میں سے کسی ایک کی طرح ہے, تو آپ نے اپنے غلام کا بھی ادا کرنا ہے, اپنی کنیز کا بھی ادا کرنا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اور میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ شریعت اسلامیہ اس پر حریص نہیں کہ لوگوں کو غلام بنائے, یہ چیز تو اسلام کا بنیادی فلسفہ نہیں تھا, یہ تو رومن اور بازنطین ٹریڈیشن سے آ گیا تھا. کہاں سے آ گیا تھا؟ اور مشرکین میں بھی جاری سا ہی تھا, اب اسلام وہ تو گریجولی اور سلولی تمام چیزوں کی اصلاح کرتا رہا. اگر آل آف اے سڈن وہ ضرب کاری لگا دیتا تو لوگ تو زد پر اتر آتے. تبھی تو شریعت اسلامیہ نے, وہ چونکہ ڈرنکنگ میں ڈرنک تھے, شریعت اسلامیہ نے دھیرے دھیرے ان پہ حرام قرار دیا. دیکھیے 13 سال مکہ میں گزرے اور 4 سال مدینہ میں گزرے, 17 سال بعد کہہ دیا کہ ابھی شراب حرام ہے. اب بازے میں آ رہی. تو غلاموں کا مسئلہ اس طرح تھا کہ غلام اور کنیز شریعت اسلامیہ نے تو جو کا تو رکھ دیا, لیکن حضور نے فرمایا ایک کہ حقوق کے اعتبار سے اتحنوہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون, انہیں وہ پہنائے جو آپ پہنتے رہے, انہیں وہ کھلائیں جو آپ خود کھاتے رہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسنوا الیہم, ان کے ساتھ احسان کرتے رہے ان کے. اور فرمایا کہ من تملک عبدا او امتا فعدبہ واحسن تعدیبہ, کہ جس آدمی کو ملکیت مل گئی ایک غلام کی یا کنیز کی اور اس کا اتنا لطف کر دیا کہ اس کو بہترین انسان بنا دیا, حضور پاک نے فرمائے جنت کا ایک کلو اوپن ٹکٹ ہے اس کے لیے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک آدمی کو ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا, ایک عورت کو ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیے آپ اگر انہیں آزاد کریں گے کانت لہ احد رقبتی من النار, اللہ آپ کے گردن کو آگ سے آزاد کرے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دو آدمیوں کا مشترک غلام ہے, ایک آدمی نے اپنا حصہ 50% آزاد کر دیا, what should be done with the remaining 50%, اس کا کیا ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا اب وہ غلام نہیں رہ سکتا, اب وہ غلام نہیں رہ سکتا. He must do his own job and work to earn money and to pay for وہ جو دوسرا ہے پارٹنر, اسی کو وہ اپنے حصے کی وہ پیمنٹ کر دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مفت میں نہیں آزاد کرتے مکاتب بناؤ, انہیں کہہ دو کہ چلو آپ کسی گیس اسٹیشن پہ کام کرو, مجھے اگر $1,000 آپ دے دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدبر بنا دو کہ جب میں مروں گا میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہو جائیں گے, اور جب آپ نے ایک بار یہ بات کہی پھر واپس وہ غلامی میں نہیں آ سکتا, چاہے آپ وڈرال بھی کرنا چاہے وہ وڈرال نہیں ہو سکتا. اور حضور پاک نے فرمایا کنیز ہے تو ان ولد بنا دو, نیم اسی سے بچہ پیدا کرو تاکہ وہ آزاد ہو جائے, اور آپ اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ کسی نے قتل کر دیا ہے قتل خطا یا جار مجرائے خطا, قتل خطا یا جار مجرائے خطا یا قتل بسبب, تو بطور کفارہ وہ غلام کو آزاد کر دے یا کنیز کو آزاد کر دے. اگر کسی نے زہار کر دیا اپنی بیوی سے کہہ دیا آپ میرے لیے ایسے جس طرح میری ماں, تو بطور کفارہ غلام آزاد کر دے یا کنیز آزاد کر دے. کسی نے قسم اٹھائے اور قسم کو بریک کر دیا توڑ دیا, تو پھر وہ غلام آزاد کر دے یا کنیز آزاد کر دے. آل دیس تھنگز انڈیکیٹس کہ شریعت اسلامیہ اس پر حریص ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے, نہیں یہ کہ لوگ غلام اور کنیز رہیں. لیکن چونکہ وی نو نتھنگ اباؤٹ اسلام, لہٰذا کوئی اعتراض کر جاتا ہے بس ہم سام جاتے ہیں, انسان جاتے ہیں. یہ ہمارا شارٹیج ہے کہ ہم دین کو جانتے نہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم الذي ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته وانا علی وانا انها فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے استجارک آپ سے پناہ طلب کرے, فَأَجِرُ اسے پناہ دے دے, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے, ثم ابلغہ ما منع, اور پھر اسے آپ امن کی جگہ پر پہنچا دے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو بھی قیدی آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دے دیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ایک آدمی کے قتل کا حکم دے چکے تھے, جس کا نام تھا کعب ابن اشرف, بنو نذیر کا سردار. یہ ایک آدمی تھا جو حضور کے کنٹرول میں تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رضائی بھائی سے یعنی فاسنگ بھائی سے کہہ دیا کہ آپ اس کا کام ختم کر دیں, کیونکہ وہ قدم قدم پہ سازش یہ کرتا رہا. عقبہ ابن ابی معید کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ اسے باہر نکال کر وہاں قتل کر دے جنت البقیع کے ہاں. اور امیہ ابن خلف کے قتل کو حضرت بلال کے ہاتھوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپرو کر دیا کہ بلال نے ٹھیک کیا, بلال نے ایک کر دیا. باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی قیدی کو قتل نہیں کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی قیدی کو قتل نہیں کیا جو حضور کے کنٹرول میں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی قتل نہیں کیا, ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کیا. غزوہ بدر کے جو یہ تھے قیدی تھے, قیدی جب ابتدائی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تقسیم کر دیا کہ ایک آدمی سے کہہ دیا یہ فلاں کو آپ اپنے گھر لے چلیں, فلاں کو آپ اپنے گھر لے چلیں, اس کو آپ اپنے گھر لے چلیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کے بعد ایک جملہ کہہ دیا کہ استوصوا بالاسارى خیرا, قیدیوں کے ساتھ آپ سے جتنا اچھا سلوک ہو سکتا ہے وہ اچھا سلوک کریں. ابو عزیز مکہ والوں میں سے ایک آدمی ہے جو قیدی تھا, ابو عزیز وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں جس انصاری کے گھر میں تھا اور ان کے گھر میں غربت تھی, وہ جو کچھ دن کے وقت مزدوری کر کے جو روٹی پکا لیتے مجھے روٹی دے دیتے اور خود میاں بیوی اور بچے کھجور کھا کر اوپر سے پانی پی لیتے اور اس پر گزارا کرتے, لیکن جو کچھ دن کے وقت وہ مزدوری کرتے اور اس سے کوئی آٹا لے آتے یا کچھ پکاتے وہ میرے لیے پکا کر, کہ حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ استوصوا بالاسارى خیرا. سمامہ ابن اسال جو یمامہ کے سردار تھے اور وہ گرفتار لائے گئے تھے, گرفتار کیے گئے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ ابن اسال کو مسجد نبوی میں قید رکھا, مسجد نبوی میں قید رکھا. سمامہ ابن اسال ایمان لانے کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دے دیا تھا کہ دیکھیے سردار آدمی ہے, کیا ہے سردار آدمی ہے, اس پر مصیبتیں پڑی تو یہ بڑا دل برداشتہ ہو جائے گا اور ہے ہمارا قیدی, تو آپ ایسا کریں کہ اسے روٹی کے ساتھ دودھ بھی دیا کریں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے تازہ دودھ بھی لایا کرتے تھے اور میں دودھ بھی پیا کرتا تھا, میں کیا کرتا ہوں دودھ بھی. غزوہ حنین کے قیدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر دیے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر دیے تھے, لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وفد آیا اور انہوں نے مطالبہ کر دیا جی اگر آپ نے رہا کر دیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ ابھی تو وہ لوگوں کے مملوک بن چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے قیدی کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو زبردست اجر دے گا, اگر کوئی مفت میں نہیں آزاد کرنا چاہتا میں نے تو اپنے حصے کے سارے آزاد کر دیے تو میں اس کو بدلہ دے دوں گا پیسوں کے حوالے سے, وہ اس کو آزاد کر دے. اب صحابہ کرام حضور سے پیسے لینے والے تھے, انہوں نے کہا جی آپ نے آزاد کر دیے ہم نے بھی سارے آزاد کر دیے, صحیح یہی ہے اسلام, یہ اسلام. اور ان لوگوں نے جن پہ بس چلا تو کیا کیا انہوں نے, ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تمہارے زلف میں آئی تو حسن کہلائی, وہ تیر جی جو میرے نام آئے سے ہمیں دنیا بھر کی تاریخ دے کے اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, جن جن کا بس چلا کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, اوروں نے کیا کیا, اوروں نے کیا کیا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, بلکہ غزوہ بدر کے جو 70 لوگ آئے تھے اور ابھی وہ مسجد میں بیٹھے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے تھکے مان دیتے نماز کے لیے نکلے اور ان لوگوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فطری طور پر نرم طبیعت رکھتے تھے تو صحابہ سے کہہ دیے لو کان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النخلہ لترکتهم له, اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے, یہ مکہ کے مشرکین کے ایک بڑے سردار تھے, کہ مطعم ابن عدی اگر زندہ ہوتے اور وہ مجھے اپروچ کرتے ان لوگوں کے لیے کہنے رہا کر دو میں بالکل نہ کر سکتا تھا, فوراً رہا کر دیتا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دنیا ہی میں احسان کا بدلہ چکاتے تھے. جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا اور مکہ معظمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور کوئی رسول اللہ علیہ السلام کو سپورٹ دینے والا نہیں تھا اور مکہ والوں نے کہا کہ وہاں سے بھی دھتکارے گئے یا ہم ماریں گے اسے, تو مطعم ابن عدی وہ نکل آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا آپ میرے گھر آ جائیں, تو حضور علیہ السلام مطعم ابن عدی کے گھر چلے گئے اور مطعم ابن عدی نے اپنے چار بیٹوں کو تلواریں دی کے دروازے میں کھڑے ہوں جو بھی آئے ریگارڈلس آف اسٹیٹس اینڈ پوزیشن ہو ہی از, اسے ختم کر دیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے, اگر وہ زندہ ہوتے اور مجھ سے کہتے کہ جی یہ میرے عزیز ہیں آپ نے گرفتار کیے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ جی بس دوسری بات کی ضرورت نہیں, آپ لے چلیں سارے کے ساروں کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ارادہ ہی یہی تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا جائے احسان کیا جائے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی استجارکا آپ سے پولیٹیکل اسائلم لینے کی درخواست کرے فاجرو اسے پناہ دے دیں, حتی یسمع کلام اللہ, اور ایسا پناہ نہیں کہ اسے کہنے کہ آپ چلو سٹور میں گپ شپ لگایا کریں, سوروں میں گھوما پھیرا کرے, وہاں راس میں چلے جائے اور وہاں فلاں میں چلے جائے فلاں میں چلے جائے, نہیں اسے اپنے ساتھ پرایا کریں. جہاں آپ درس دیتے ہیں وہاں اسے بٹھائے, جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو نماز کا وہ نقشہ یعنی مین اسے ایسے پوائنٹ پر بٹھائے کہ وہ نماز کو دیکھ رہے, حتی یسمع کلام اللہ. کیونکہ مقصد تو اس کا جیل میں رکھنا نہیں, مقصد تو اس کو تنہو والی زندگی دینی نہیں, اس کی اصلاح کرنے مقصود ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اور رات جو میں آپ کو غلاموں کا تذکرہ کر رہا تھا کہ غلامی کا تصور اسلام میں اپنا تصور نہیں, یہ کہاں سے آیا؟ یہ رومن کلچر تھا اور بیزنٹائن کلچر تھا, یہ بیزنٹائن کلچر جو اسلام سے پہلے تھا اور رومن کلچر, اور وہ کیا کرتے تھے جو آدمی غلام اور کنیز بن جاتا تھا, ارے اور غلام اور کنیز ہی ہوتا, اس کے خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوتی, اس کے صرف جتنے سارے جنریشن آتے وہ غلاموں پہ غلام بنتے جاتے تھے, وہ غلاموں پہ غلام بنتے جاتے تھے. لیکن اسلام جب آیا تو اعلیٰ فساد اور غلامی کا تصور ختم نہیں کیا, اس نے ریفارمیشن کر دی, اصلاح کر دی. یہ بھی لازم نہیں قرار دیا کہ جو بھی قیدی جنگ میں ہاتھ آئے غلام ہی بنا دیا. حضور افراد و اسلام کسی کو مفت چھوڑ دی, چلے کسی سے کچھ پیسے لے دے چلے جی بیت المال میں اتنے پیسے داخل کر دیں, صحیح, کسی کو قیدی کے بدلے جس طرح میں نے سورہ محمد کی آیت نکالی تھی, قیدی کے بدلے اس کو چھوڑا دیتے, ہمارا قیدی ہمیں دے رہی اپنا لے لیں, ہمارا لے لیں اور ہمارا والا دے دیں. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ذمہ داری لگا دیتے کہ آپ اتنوں کو پڑھائیں گے تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ٹیوٹر بنیں گے آپ 10 بچوں کے یا 10 بالغوں کے, انہیں پڑھائیں گے, جو فن آپ کو آتا ہے تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ بس تو اٹ مینس کہ اسلام نے صرف یہ تصور نہیں دیا کہ بس جو کوئی ہاتھ آیا تو غلام بنائے اور کنیز بنائے, ایک تو یہ کہ یہ اسلام کا اپنا تصور نہیں, اور اسلام میں بہت ساری چیزوں کو جو کسٹم میں آ رہے تھے اسلام نے برقرار رکھے کہ نہیں رکھے, اسلام نے برقرار رکھے کہ نہیں. یہ دیکھیے کافر کے ساتھ مسلمان عورت کی نکاح ہو سکتی, بتائیں بتائیں؟ لیکن اسلام میں فرام دا ویری بگننگ اس کو ناجائز قرار نہیں دیا. خود حضور کی اپنی دو بچیاں, حضور کی اپنی دو بچیاں رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی, بلکہ تین بچیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب, یہ تینوں مشرکین کے نکاح میں تھے. حضرت زینب کے شوہر تھے ابو العاص, وہ مشرک تھے, ہاں تو وہ اپنی موت میں تو وہ اس کے نکاح میں تھی. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو چچا زاد بھائی ابو لہب کے بیٹے, ان کے ہاں حضور کی دو بیٹیاں تھیں, ان کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں دو بیٹیاں تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کر دی, ان دو دامادوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا, ان دو دامادوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں اس کے باوجود وہاں ان کے گھر میں رہیں اور صبر کرتی رہیں. بعد میں جب حکم آیا کہ کافر کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کو اپنے نکاح میں رکھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے وہاں سے اپنی دو بیٹیوں کو لے آیا, اور ابو العاص کے گھر گئے تو ابو العاص کے گھر سے حضرت زینب کو لے آئے. ابو العاص کو تو اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ واپس اس کے گھر بھجوا دی گئی, لیکن وہ دو جو تھے وہ تو کافر مردار ہو گئے, وہ دونوں بچیاں حضور کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں یاد کے بعد دی گئی آئی. اب یہ اسے کہتے ہیں گریجولی اینڈ سلولی اسلام, کہ اسلام میں جو قسم, کیونکہ رواج کو بیک جنبش قلم چھوڑنا یہ کسی کے بس طاقت کی بات نہیں ہوتی, یہ بدعات کا رد کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے خصوصاً پنجاب اور سندھ میں, اس لیے کہ نسلن بعد نسلن وہ کونڈے اور پتہ نہیں کیا نظر اور نیاز اور کیا صاحب 11ویں اور 40ویں اور پتہ نہیں تیجا اور کیا کیا نام ہے, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا مصیبتیں ہیں. صاحب جانتے ہیں ساری چیزوں کو, آپ تو ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں, آپ کا گاؤں تو ایسا ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ یہ ساری چیزیں وہاں اللہ کے ہاں سے ڈائریکٹ پہنچی ہیں, کیونکہ پیغمبر نے اس کی تعلیم نہیں دی. آپ یہ چیزیں یہ ان کا اگر آپ ایک جن سے قلم رد کرے لوگ آپ کو سنسار کریں گے, دیکھنا طریقہ. ابھی تو مولانا مدن رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شاگرد نے لکھا کہ حضرت میں جس گاؤں میں آ چکا ہوں یہاں تو وہ فلاں بدعت ہو رہی ہے, فلاں بدعت ہو رہی ہے, تو میں اس کا رد کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت مدن رحمۃ اللہ علیہ نے واپس جواب لے لکھا کہ بیٹا سب سے پہلے تو آپ وہاں کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ وہ آپ کو مولی تو تسلیم کریں, جب تک وہ آپ کو دین کے حوالے سے اتھارٹی تسلیم نہیں کریں گے خاکہ کی بات مانیں گے, یہ پہلے تو آپ یہ انداز اختیار کریں کہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ واقعی یہ عالم ہے, یہ دین کو جانتا ہے, ایک بات. دوسری بات پھر یہ ہے کہ وہ جو رواج ان میں جگہ پڑ کر چکی ہے, اگر بیت جم بش قلم آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو خون خرابہ ہوگا. کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ خون. اور آپ کو بھی جان کے لالے پڑ جائیں گے, آپ کو بھی جان کے لالے پڑ جائیں گے. تو فرمایا کہ حکمت عمل ہی سے کام شروع کریں, سب سے پہلے تو ان کا ذہن سنت کی قبولیت کے لیے تیار کر دیں, کہ ان کے قلب و دماغ میں سنت کی اہمیت آ جائے. سنت کی اہمیت آ جائے تو پھر بدعت پہ ضرب لگانا یہ کوئی وقت نہیں لیتا. یعنی مثلا اگر آپ نے کسی خاص میدان کے سنت کو اجاگر کیا تو اٹ مینز کہ جو چیزیں اس کے ذیل میں نہیں آتی ہیں لوگ کر رہے ہیں آٹومیٹکلی دیز آر بدعت, دیز آر بدعت. تو پھر آپ کی زیادہ لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اب یہ میں نے جو لسٹ دے دیا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیزیں ہیں یہ کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے نہیں بولو. اور اگر آپ دائرے کی کریں یہ فلاں کام جو آپ کرتے ہیں یہ بدعت ہے, تو بس لوگ پتھر اٹھا کے آپ کے سر کو ماریں گے. یہ کیا بے وقوف مولوی ہے, کوئی طریقہ نہیں آتا. الا سبیل ربک بالحکمہ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کی دنیا میں پہلی کیوں, یہ کبھی لوگوں کو چھیڑتے نہیں, یہ کبھی لوگ. اور جس طرح بدعت کا خاتمہ یہ لوگ کرتے ہیں ہم مولوی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم مولوی تو بس ڈنڈا اٹھا کر مار دیتے ہیں اور مصیبت پیدا ہوتی ہے. کوئی ہمیں امامت نہیں کروانے دیتا کسی مسجد میں, یہ وابڑا ہے. تو کہتے ہیں کہ مولوی تو وابڑا ہے. شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ عالم غیب ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا وابڑا ہے, کیا وابڑا ہے. تو نے کہا کہ یہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر یہ ہدہد جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہہ دیا کہ انی جئتک من سبعین بنبئ یقین, کہ میں آپ کے لیے مشاہدے کی ایک خبر لا چکا ہوں. احط بما لم تحط به خبرا, اور میں ایسی چیز کی اطلاع پا چکا ہوں اللہ کے نبی کہ آپ کو بھی پتا نہیں. اب شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ کہ دیکھیں حدود ایک چھوٹا پرندہ ہے اللہ کے پیغمبر سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے. اور آپ کو اس لیے کہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کے علم کو توڑا چیلنج کر رہا ہوں, میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں میں اتارٹی ہوں آپ اتارٹی نہیں, نہیں میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں ابھی تک آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہے. تو شیخ فرمایا کرتے تھے یہ حدود جو تھا وہ بہت بڑا وابڑا تھا, کیونکہ پیغمبر کو عالم غیب نہیں سمجھتا تھا, پیغمبر کو عالم غیب نہیں مانتا تھا. گرین پگڑی, گرین پگڑی کا لطیفہ تو آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ تو اس پر چودھری صاحب سے اس پر آپ ایک لیکچر لے لیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اب قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک, یا بصورت دیگر انہیں غلام رکھیں یا کنیز رکھیں, لیکن غلام اور کنیز رکھیں تو آپ کی ڈیلنگ کیا ہوگی. رات میں نے تفصیل بتا دی تھی, کیا تحموہم مما تاکلون و البسو مما تلبسون, جو خود پہنتے ہو وہ کپڑا آپ غلام کو پہناؤ گے, جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ گے. ہمارے پاکستان میں تو وڈیرا صاحب کے ساتھ اس کا ڈرائیور بھی نہیں بیٹھ سکتا جو 24 گھنٹے اس کی ڈرائیونگ کرتا رہتا ہے, کہ بیٹھ سکتا ہے ایم این اے صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ ایم این اے چھوڑیے بھائی, تھانے دار کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اس کا سپاہی, تھانے دار کے ساتھ نہیں. میری ممبری میں ایک مصیبت یہ بھی تھی, یہ آفیسر جو ہے نا آفیسر, یہ تو آ جاتے ہیں نا ایم این اے کے پاس, مسائل ہوتے ہیں علاقے کے معاملات ہوتے ہیں, یہ ایم این اے ان کے لیے کون ہوتا ہے نا کہ ان پہ جو مشکل آئے تو وہاں دوڑ کے آ جاتا ہے کہ عوام تو اس کے ساتھ ہے, تو وہاں جاتے. تو میرے پاس جب آ جاتے, اب ایس پی آ جاتا, آئی جی آتا یا ڈی آئی جی آتا یا کمشنر صاحب آتے, اس کے ساتھ جو حملہ ہوتا پولیس آگے پیچھے ہوتی, جب روٹی یا چائے کا پروگرام ہوتا تو میں کہہ رہا تھا سروں سے یہاں آ جائے بھائی. اچھا وہ افسروں کو ایسا کلک ہو جاتا کہ یہ کیا عذاب ہے, کہ یہ کیا عذاب ہے, آئی جی کے ساتھ ایک سپاہی بھی بیٹھا ہے. تو وہاں پہ ایک پولیس آفیسر تھے, ایک پولیس آفیسر وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں خدا جلدی اس مولوی سے نہیں جاتے رہے, اس مولوی نے تو ہمارا اسٹیٹس کا بیڑا غرق کر دیا. سپاہی سے کہہ رہے تھے یہاں بیٹھ جائیں یہ چائے لیں. اب وہ سپاہی وہ اتنا ڈرا اور سہما, اور میں نے کہا کہ شاید اس کو جار پلائیں گے جب وہاں جائیں گے, کہ اگر وہ کہتے تو آپ کیوں آتے. تو حضور اسلام نے فرمایا کہ تھا وہ مما تاکلون, اور میں نے کہہ دیا کہ بیوی کا فطرانہ یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں, یہ کیا فطرہ نہ. لیکن غلام اور کنیز کو شریعت نے اتنا سٹیٹس دے دیا ہے کہ اونر اور ماسٹر وہ باؤنڈ ہے کہ اپنے غلام اور کنیز کا فطرہ نہ ادا کرے گا. تو جسٹ لائک ون آف ہز چلڈرن, اس کے بچوں جیسا ہے. اور پھر میں نے مختلف طریقے بتائیے کہ شریعت اسلامیہ نے ان کے آزاد کروانے کے لیے کیا کیا راستے بنائے, یہ آزاد کریں, اس طرح آزاد کریں, اس طرح آزاد کریں, کفارے میں آزاد کریں, سہایا میں آزاد کریں, مکاتبت میں آزاد کریں, ام الولد میں آزاد کریں, مدبر میں آزاد کریں. آپ میری ساری تفصیل تو ان سب اس میں آپ کا امتحان ہوگا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ. اب دیکھیے یہ طریقے جو ہوتے ہیں یہ انسانوں میں مشترک آ جاتے ہیں. ہمیں تو تانا دے رہتے ہیں کہ اسلام میں کنیز اور غلام کا تصور ہے, انہوں نے یہ جو کالے لائے ہیں یہ مسلمان تو تبھی لائے ہیں, یہاں کے امریکہ کے باسی یہ سارے مسلمان تھے, اسلام نے انہیں کہہ دیا تھا کہ انہیں لا کے اس طرح ذلیل کروا دیں. انہوں نے نسل بعد نسل جنریشن ٹو جنریشن لوگوں کو غلام نہیں رکھا. ثم ابلغ ما منع, اور پھر اسے پہنچائے اس کے جائے عمل پر. اب اللہ کریم نے من کے دیا کہ اگر اسے خطرہ ہے اپنی حکومت سے ہلاک کروانے کا, قتل کروانے کا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اسے اگر آپ کہیں پہنچانا چاہتے تو جائے امن پر پہنچائے, جائے قتل پر نہ پہنچائے. اگر آپ ہینڈ ورک کرتے ہیں متعلقہ حکومت کو, اس طرح ہمارے والے اٹھا رہے تھے یہ لے رہے جی وانٹیڈ, آپ کا وانٹیڈ ہے یہ لے رہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ تیسرے چوتھے دن سمری ٹرائل میں اسے پہنچا رہے تھے, کیس میں بھی جہاد لڑی. صحیح. ثم ابلغ ما منع, حالانکہ وہ مسلمان ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کریم مشرک کی بات کرتا ہے. کس کی بات کرتا ہے, مشرک کی بات کرتا ہے. ذالک بأنہ قوم لا یعلمون, یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو سمجھ نہیں آتی. کیف یکون للمشرکین قعد عند اللہ وعند رسولہ, کیف یکون. اب دیکھیے اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر ایک سے. آیت نمبر ایک نکالیں. براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اعلان بیزاری ہے اللہ اور رسول کی طرف سے ان سارے مشرکوں کو جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں, کیونکہ وہ قدم قدم پر اس معاہدے کو توڑ چکے ہیں. یہ میں نے آپ کو روکے رکھا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت تو قدم قدم پہ توڑ رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو روکے رکھا ہے. اور تبھی وہ واقعہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھجوائے حکمرانوں کے نام, خطوط بھجوائے حکمرانوں کے نام, قیصر روم کے نام جو خط بھجوایا, اور جس صحابی کو دیا صحابی کا نام تھا حضرت یحیی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. شکل صورت میں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا ٹائٹل لگا دیا تھا یوسف الامہ, یہ میرے امت کے حضرت یوسف ہیں. شکل صورت اللہ تعالی نے ایسی بہتر دی, اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ رومن روم والے تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے حکمت عملی کی بنیاد پر یہ کلر کا مسئلہ فراق فرارے زمانے سے آ رہا ہے کہ وہ کلر کے حوالے سے کہیں دودھ کا لینا کہ یہ کیا کالے کلوٹے کو بھجوا چکے ہیں, یہ کیا خاکی فلاح کو بھجوا چکے ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت یحیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ روم آپ نے جانا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب حضرت یحیی کلبی رضی اللہ تعالیٰ اپنا گھوڑا اٹھا کے سوار ہو گیا, اور قیصر کو جب پتا لگ گیا, قیصر ہی واز دی دین سپریم پاور, اور یہ خط حضور اسلام تب دے رہا ہے, یہ خط تب دے جب قیصر کسرا کو پیچھے دھکیل رہا ہے, مینز کہ وہ یونیپولر سسٹم کے احساس سے سپر بن رہا ہے اور بنتا جا رہا ہے, بائی پولر سسٹم ختم ہو رہا ہے, قیصر پیچھے ہٹ رہا, کسرا پیچھے ہٹ رہا ہے, پرشین امپائر وہ سمٹ رہا ہے, اور رومن امپائر وہ ایکسٹینڈ اور ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ایسے زمانے میں حضور اسلام نے حضرت یحیی رضی اللہ تعالیٰ کو بھجوایا. حضرت یحیی رضی اللہ تعالیٰ نے قیصر کو جب اطلاع ملی کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آ رہا ہے, تو اس نے حکم دے دیا کہ 3 میل تک اس روڈ پر ریڈ کارپٹ لگا دیں, ناٹ ٹو آنر ہم. آج کا ریڈ کارپٹ نہیں کہ آنر کے لیے لگا دیتے ہیں, کہ ریڈ کارپٹ کا وہ ویلکم کر دیا گیا, نہیں, یہ اس لیے کہ اسے مرغوب کر دیا جائے. یہ تو اتنی بڑی قوت ہے, 3 میل پہ کارپٹ لگا دیا ہے, اب ان کو خط دینا اور ان کے ساتھ پنگا لینا, ان کو ویسے دیوار کے ساتھ ٹکرانے کے اوپر آ لے. رضی اللہ ہوتا, اور قیصر نے حکم دے دیا کہ ہر فرلانگ یا 2 فرلانگ میں تلوار بردار فوج والے آرمی والے کھڑے ہوں, تاکہ وہ آدمی مرعوب ہو جائے اور شاید راستے سے وہ واپس چلا جائے. حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا گھوڑا وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کارپیٹ مارپیٹ اور پولیس مولیس اور فوج موج کی تو کہ ابھی میں بات کر رہا تھا, جب ایمان ایک بات ایک بار قلب و دماغ میں آ جائے آدمی کو دنیا جہان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا ہے اس کارپیٹ کے اوپر کارپٹ کے اوپر, اور اسی کے پاس ایک لمبا نیز آتا ہے تو آپ جانتے سپر سپر جانتے ہیں, اور اس پر تو نیچے سے نوکیلا ہوتا ہے. دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ اسے اس طرح مارتا بھی تاکہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ انہیں کارپٹ سے کوئی تعلق نہیں, یہ لوگ کارپٹ کا کیا کریں گے, یہ قالین کی کیا پرواہ کرتے ہیں. اور جب آپ آ گئے بڑے دروازے پر تو وہاں تلوار بردار کھڑے تھے, اور آداب یہ تھا کہ پہلے اجازت مانگی جائے گی, وہاں پہ پیغام پہنچایا جائے گا, پھر وہاں سے پیغام آئے گا کہ ابھی آ جائیں. اور دہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مین گیٹ پر اپنے گھوڑے کا لگام اس طرح درام سے اندر داخل ہو گیا. اب قیصر سامنے بیٹھا ہوا ہے, فوج کڑی ہے, اور دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ گئے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دنیا جہان سے بے خبر قیصر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے, اور قیصر کے آداب کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی فوراً اسے جھک جائے, جھک جائے, رکوع کرے. اور دحیہ رضی اللہ تعالیٰ نے معمول سے زیادہ اس طرح میرا 200 گز کے فاصلے پر سامنے دیکھ, ہم جب سکول میں تھے اور وہ ڈرل ماسٹر ہمیں پی ٹی کرواتا رہا تو وہ کہتے کہ 200 گز کے فاصلے پر سامنے دیکھ, دحیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی 200 گز کے فاصلے پر سامنے دیکھ جا رہا ہے. اب قیصر پر بھی ہے بتائیے, پتا نہیں یہ کون سی قوت ہے جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح آ رہا ہے. اور جب پہنچ گئے تو وداؤٹ اینی ریزرویشن اینڈ وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن اس سے کہہ دیا, خود فإنا من حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لے لے جی, یہ میرے محبوب محمد پاک کا خط ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دہیا نے لرستے ہاتھوں سے لے لیا, یہ تو مصیبت ہے کوئی. فرسٹ امپریشن از لاسٹ ون, اتنا امپریس ہو گیا کہ بھائی یہ تو کوئی مصیبت عذاب ہے خدا کا. اچھا اس نے خط تو لے لیا, کھول دیا تو وہ تو عربی میں تھا, تو عربی تو آتی نہیں تھی. فدعا بالترجمانی, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, فدعا بالترجمانی, اس نے ٹرانسلیٹر منگوایا اور ٹرانسلیٹر اسے ٹرانسلیٹ کرتا رہا. اس نے کہا اچھا ایسا نہیں, اس کے لیے تو اب میں نے تاکید کرنی کہ یہ کیسے آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ کیپٹل میں دارالخلافہ ہے یا جو شہر ہے, اس شہر میں اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں سب اربن ایریا میں جتنے سارے عرب لوگ ہیں ان کو فلاں تاریخ کو جمع کیا جائے, چاہے کوئی وزٹ کے لیے آئے, بزنس کے لیے آئے, جاب کے لیے آئے, جس طرح بھی آئے, لیکن عرب ہے تو اسے جمع کیا جائے. متعلقہ دن پر 30-40 عربوں کو جمع کر دیا گیا. ان میں اس زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں گئے تھے تجارت کی غرض سے, وہ بھی تھے, وہ بھی آئے. تو قیصر آ کے بیٹھ گئے, سارے لوگوں نے آداب بجا لائے. حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جی, پھر قیصر نے پوچھ لیا اپنے ترجمان کی وساطت سے کہ ایکم اقرب نسبا منکم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی ہے محمد جو اپنے کو اللہ کا رسول کہتا ہے, آپ میں سے رشتے کے اعتبار سے اس کا قریبی رشتہ دار کوئی ہے؟ رشتے کے اعتبار سے آپ میں سے کوئی قریبی رشتہ دار اس کا ہے؟ قدرت ابو سفیان اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ میں اس کا قریبی رشتہ دار. قیصر نے کہا نہیں ایسا نہیں, آپ بتائے کیا رشتہ ہے آپ کا اس سے؟ ابو سفیان نے وہ رشتہ نہیں بتایا کہ میری بیٹی اس کی نکاح میں ہے, میں اس کا سسر اور میرا داماد ہے, نہیں آبائی رشتہ بتا دیا. کون سا رشتہ؟ آبائی رشتہ, ڈی این اے والا رشتہ بتا دیا کہ ہمارے ڈی این اے وہاں اوپر ملے ہیں. میں کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا رشتہ یہ ہے, ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف, اور وہ ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. جو چوتھا باب ہے یہ میرا اور اس کا شریک ہے, عبد مناف سے میرا اور اس کا جو ہے برانچ علیحدہ ہو جاتا ہے, ہم جو ہے امیہ کے اولاد ہیں اور وہ ہاشم کے اولاد ہیں. وہ ہاشم کی اولاد ہے اور عبد مناف کی اولاد میں سے وہ ہاشم کی اولاد ہے اور ہم امیہ کی اولاد ہے. اس نے کہا واقعی قریبی رشتہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اس آدمی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے, یہ نبوت کے دعوے سے پہلے اور پیدائش کے زمانے میں مینز یعنی جب اس کی پیدائش ہوئی تو یہ کیسے خاندان میں پیدا ہوئے؟ یعنی کوئی باوقار خاندان تھا یا کوئی ڈپرائیوڈ خاندان تھا اور جسے پٹے لوگ تھے اور جس نے یہ ڈرامہ رچایا کہ چلو باقی لوگ تو مال اور جائیداد کے حوالے سے سردار بن چکے ہیں، چلو میں یہ نبوت اور پیغمبری کا ڈرامہ رچاؤں، کچھ لوگ میرے پیچھے بھی ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ آدمی کیسے خاندان میں پیدا ہوا؟ ابو سفیان نے کہہ دیا کہ جی یہ ہمارے، یعنی میں نے تو کہہ دیا کہ ہمارے دو برانچ ہیں اور یہ جو بنو ہاشم ہے یہ ہمارے سردار ہوا کرتے ہیں، یہ ہمارے تو ہے چچا زاد لیکن ہمارے سردار ہوا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ رول کیا، یعنی ان صلاح کو ہمیشہ انہوں نے رول کیا اور یہ ہمیشہ کنگ رہے، بادشاہ رہے. تو ابو سفیان سے پھر دوسری بات قیصر نے پوچھی کہ جب یہ آدمی پیدا ہو گیا اور میچور ہو گیا تو اس کے کردار کیا تھے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میری مذہبی اور دینی بغض تو تھی رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ارادہ کیا کہ چلو جھوٹ بولوں، کہ جیسا جھوٹا آدمی اس کا خائن خیانت کر آدمی پورے مکہ میں کوئی اور تھا نہیں. لیکن میں نے کہا ہے تو جھوٹ، اگر میں جھوٹ کہوں تو ابھی 10-15 عرب اٹھ کے وہ کہیں گے کہ ہمیں ذلیل کروا رہے ہیں تو سارے عربوں کی ناک کٹ جائے گی جھوٹ بولتے ہیں. تو اس نے کہا کہ صرف وہ قومی حمیت راستے میں آڑے آئی کہ سارے عربوں عرب ڈیفیم نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا جی ہم اس سے اپنے فیصلے کرواتے تھے اور اسے ہم نے ٹائٹل دے دیا تھا صادق الامین کا، صادق الامین کا. تو اس نے پھر کہہ دیا کہ اچھا جب اس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے آپ سے کیا کہا؟ مجھے پیسے دے دے، بادشاہی دے دے، کرسی دے دے، کیا کچھ دے دے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے جیب ایک عجیب بات کی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ابو سفیان کو اب تو موقع مل گیا کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم 300-400 خدا رکھتے ہیں اسی میں کام نہیں ہوتے، یہ کہتے ایک خدا سب کچھ کرتا ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن کریم کے اندر رسول احساس نے جعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. آپ ذرا نکالے تاکہ یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے. سورہ سوات صفات کے بعد ہے، صفات کے بھی بعد یہ ابریویشن ہے صدقہ کا. کس چیز کا؟ صدقہ. سواد، صدق محمد، محمد سچا سواد، صدق محمد، محمد سچا. والقرآن ذی ذکر، مجھے قرآن کریم کی قسم ہے، ذی ذکر وہ قرآن کریم جو فل آف وسڈم ہے. بل الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، فی عزت و شقاق، وہ دشمنی اور ایروگنس میں پڑ چکے ہیں، وہ اس لیے نہیں مانتے. حالانکہ قرآن تو فل آف وزڈم ہے، انکار کی کوئی مجال ہے نہیں، کوئی تک نہیں بنتی کہ اس کتاب کی انکار کی جائے. لیکن کفار کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ ایروگنس ہو چکے ہیں، ضدی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دشمنی لوگ سر کر رہے ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کم حالت نامی قبل مل کر لے، دیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے مل کر لے امتوں میں سے. فنا دو، فنا دو ولا تحین مناس، فنا دو انہوں نے شاؤٹ کر دیا، چیخ نکالی. فنا دو انہوں نے چیخ نکالی جب ہمارا ہلاک آ گیا، سارے چیخ رہے تھے. تو ہماری ہلاک آ پہنچی تو سارے مولا روم نے فرعون کا واقعہ جو نقل کیا ہے مثنوی میں، اس میں ایک شعر لکھا ہے کہ بانگ آمد کیونکہ کار ہی جا رسی، پائے بارے سب کے کار ما رسی. کہ بانگ آمد کیونکہ کار ہی جا رسی، فرعون چیخ رہا تھا ہم انت نہیں لا الہ الا الذی امرت به بنی اسرائیل وانا من المسلمین، وہ چیخ رہا تھا کیونکہ پانی تو یکسر آدمی کو نہیں ڈبوتا نا، یکسر ڈبوتا ہے مصر آ جائے تو وہ جیسے ہی نکلتا کہتے آمن تو اللہ الہ اللہ. اور جبریل امین رسول پاک سے کہتے، ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ لو رأیتنی اذ کنت آخذ السیم الاسود، اللہ کے نبی اگر آپ یہ ڈرامہ دیکھ دیتے زبردست محظوظ ہو جاتے. یہ فرعون نے فرمایا کون سا کھیل؟ اس نے کہا جب فرعون وہ لا الہ کہتا اور میں سمندر کی مچھلی اٹھا کر سینے میں ڈالتا، تو ابو بکر نے کہا کہ جبریل یہ خیر لماذا؟ بھائی جہاں بھی آپ کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی مجھے بھی بڑا تکایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا تکایا تھا اور مجھے خطرہ تھا کہ اس وقت اللہ کی رحمت دوڑ کے اسے اپنی لپیٹ میں نہ لے. اور قبول نہ کرے اس کے ایمان کو, تو وہ لائلہ کے طور میں وہ باہر نکالتا, بڑبڑ کر کے باہر نکالتا, پھر کہتے اللہ الہ الا اللہ, پھر میں ڈال دیتا, پھر میں ڈال دیا, اور تبھی چھوڑ دیا کہ سب میرا گھر کھو گیا. تو میرا روم نے فرمایا کہ بانگا بچوں کے کاری جا رہی تھی, جب معاملہ یہاں تک پہنچا اور وہ چیخ رہا تھا, اللہ کریم نے فرمایا آل آن, کہاں ہے قال آل آن, اللہ کریم نے فرمایا اب, وہاں پہ قرآن کے الفاظ ہیں آل آن, پھر اندر سے دیکھیں آل آن اب, وہ قد آتے ہوتا آپ کو اپنی شیطانت یاد نہیں, کتنی بڑے حدیث تھے آپ, کتنے بڑے حدیث تھے. تو میں پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور تیری کتاب المادی پیغمبر نے سر خوش کر دیا کہ میرے پیغمبر کو تو آپ نے مائگرین کا مریض بنا دیا. اللہ کی بات کرتا اور آپ رد کرتے ہیں, اللہ کی بات کرتا اور آپ رد کرتے ہیں. آل آن میں نہیں لگی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہم نے پار کروایا بنی اسرائیل کو سمندر سے, فاتبعہم فرعون, و جنودوں کے پیچھے لگ گئے فرعون اور اس کی لشکر, بغیاً و غدواً, ظلم کے ارادے سے, حتی اذا ادرکوا الغرق, تا آ کے ادرکوا الغرق, وہ تکتا اور پتہ نہیں کیا سارے علاقے سائیکلون کے شکار ہو گئے ہیں, حتی اذا ادرکوا الغرق, جب سائیکلون نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا, حتی اذا ادرکوا الغرق, تا آ کے اسے گرفت میں لے لیا غرق نے, قال اس نے چیخ لگائے آمنتو, میں ایمان لا چکا ہوں, انہو اس بات کے, لا الہ نہیں معبود الا الذی, مگر وہ آمنت بھی بنو اسرائیل, جس پر ایمان لا چکے بنی اسرائیل, وانا من المسلمین, اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اوبیڈینٹ آدمی ہوں, میں سرنڈر کرتا ہوں, میں وانا من المسلمین, میں سرنڈر کرتا ہوں. اب پیچھے دیکھیں, آل آنا اب, وقد عصیت قبلو, اور آپ نافرمانیاں کر چکے اس سے پہلے, وکنت من المفسدین, آپ پہ فساد کرنے والے میرے زمین میں, فالیوم ننجی قد بدنک, آج کے دن میں آپ کے جسد کو اور آپ کے لاش کو نجات دے دیتا ہوں, لتکون لمن خلفک آیا, تاکہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے عبرت رہیں, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ تو کیرو کے میوزیم میں ابھی تک پڑے ہیں, لیکن لوگوں کا کیا کیا جائے, بدبختوں کو ابھی تک عقل نہیں آتی, وہ میرے نشانیوں سے کوئی عبرت نہیں لیتے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, کہ اتنے بھاگے نشانیوں سے بھی لوگ ادھر ادھر ہٹتے جاتے ہیں. تو صاحب کسی استاد پر جائے, ہم آلکنا میں قبل میں کرنے فنا دو, انہوں نے ان کی چیخ نکل گئی, فنا دو ان کی چیخ نکل گئی, ولا تحین مناس, اور یہ وقت فرار کا نہیں تھا, وغجبو, اور آل مکہ غجبو, تعجب کر چکے, انجاؤں منظر منہم, کہ انہیں ڈرانے والا پیغمبر آیا ہے ان کے قبیلے کا آدمی, کہ پیغمبر نے آنا تھا تو انسان کیوں آیا, فرشتہ کیوں نہیں آیا, میں نے یہ بات بڑی عجیب لگتی. وقال الکافرون, اور کہتے ہیں کافر, ھذا ساحر کذاب, کہ یہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے, اجعل الالہ الہ واحدا, اس نے سارے خداؤں کو سمیٹ کر ایک خدا بنا دیا ہے, ہمارے دور سارے خدا ہے ان سے کام نہیں بنتے, یہ ایک خدا سے ساری دنیا کا کام چلانا چاہتا ہے, جاب, یہ بڑی یونیک ٹائپ کا فلسفہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ابو سفیان نے یہی بات دہائی نہیں وہاں کی, کہ یونیک ٹائپ کا فلسفہ وہ لا چکے ہیں کہ ایک خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, یہ بات مشرکین کو اچھی نہیں لگتی, یہ بات فکر کو کبھی اچھی نہیں لگتی, کہا جعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَانْتَلَقَ اور شروع کر دیا الْمَلَأُ مِنْكُمْ ان کے سرداروں نے أَنِمْشُوا کہ اپنے طریقے کے ساتھ کمٹ رہے ہیں وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اور اپنے خداؤں کو سینا سے لگائیں خبردار محمد کی باتیں میں نہ آئیں کہ اتنے دیر سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا پہ سارا مسئلہ دیر کر دیں یہ دیوان بھی ہے فلسفہ ان ھذا لشیء یراد تحقیق کی وہ چیز ہے جو آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ما سمعنا بھذا فی ملت الآخرہ ہم نے بھی ایک خدا کا تصور کسی دوسرے دین میں نہیں سنا ان ھذا الا اختلاق یہ اس پیغمبر کا کوئی اپنا گڑا فلسفہ ہے انزل علی ذکر من بیننا اچھا وہی آ گئی ہے ان کے اس کے پاس من بیننا ابو جان نے کہا میں موجود ہوں مکے کا چیف نہیں ہے وہ اس کے پاس آئی ابو سفیان موجود ہے چیف وہ ہے وہ اس کے پاس آئی نعیم ابن مسعود موجود ہیں چیف وہ ہے اور وحی اس کے پاس آئی یہ تو اپنے قبیلے کا چیف بھی نہیں انزل علی ذکر من بیننا اب یہ بعد میں جواب اللہ کا ہے کہ بل ہم فی شک من ذکری ان ساری باتوں کا حاصل یہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرے وحی سے شک کرتے ہیں یہ وحی میں شک کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وحی کرنے میں ان کا ڈاؤٹ ہے بل لما یذوقوا عذاب اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکا پھر میں دیکھوں کہ کیسے انکار کرتے ہیں ابھی تک میں نے چکایا نہیں عذاب کا مزہ نہیں چکایا پھر اس وقت یہ لوگ بھی چیختے رہیں گے کہ جی ہم بھی مانتے ہیں تو واپس یہاں اتنی سے بخت یہ تو صرف ایک کنسپٹ کلیئر کر رہا تھا تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ جی بس یہ انہیں قسم کا فلسفہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا ساری دنیا کام کر سکتا ہے اچھا ایسا کہہ رہا ہے کہا ہاں اس نے کہا اچھا پھر جب اس نے یہ دعوت دی تو پھر لوگوں نے کیا کیا کون سے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور کتنے مخالفت کی انہوں نے کہا جتنے قادری ذکر لوگ ہیں چیف سے چیف ٹینس الیکس کسی نے بھی ساتھ نہیں کیا سارے یہ جیسے پتے کوئی نیند سے آیا ہے کوئی حمشہ سے آیا ہے اس انداز سے کراہت سے بھی شکلا ذکر کر رہا تھا یہ ہمارے جو غلام غلام جو ہمارے خادم ہوتے تھے وہ سارے اس کے ساتھ جیسے پتے لوگ پروفیسر نے پھر پوچھ لیا کہ اچھا وہ جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر کبھی واپس بھی مرتے ہیں انہوں نے کہا یہی تو مصیبت ہے ہم انہیں آپ کے انگاروں پر بٹھا رہے تھے وہ نہیں مرتے واپس نہیں اس نے کہا آپ کے اس کے درمیان کبھی جنگیں بھی ہوئی انہوں نے کہا جی ہاں بہت ساری جنگیں ہوئی اس نے کہا کبھی جنگ میں وہ ہمیشہ غالب آتا ہے اس نے کہا ہر وہ دونوں ناؤ دونوں ہوں سیا کہیں مل لینا وہ یوں مل لو یہ تو دول کا نمبر ہے کبھی اس کا نمبر آتا ہے اور کبھی ہمارا نمبر آتا ہے کبھی وہ غلبہ پاتا ہے کبھی ہم غالب ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا اچھا دشمنوں کے درمیان ہمیشہ معاہدات ہوتے ہیں ایگریمنٹس ہوتے ہیں پیکٹس ہوتے ہیں اکارڈز ہوتے ہیں کبھی اکارڈ ہو گیا آپ سے انہوں نے کہا ہاں بساؤ کاٹ ہو جاتے ہیں اس نے کہا کبھی اس نے اکارڈ کو وائلیٹ کر دیا ہے معاہدے کو توڑا ہے ابو سفیان نے کہا وہاں مجھے ایک موقع مل گیا میں نے کہا جی آج تک تو نہیں توڑا لیکن اب تازہ بتازہ ہمارا ایک معاہدہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے حدیبیہ میں تو اس کے لیے اس کے طور اچھے معلوم نہیں ہوتے وہ اسے توڑنے کے ڈرتے ہیں توڑے گئے تھے اور مستقبل میں بیٹھا دیا کہ وہ معاہدہ بھی آل مکہ نے توڑ دیا معاہدہ کس نے بریک کر دی آل مکہ نے توڑ دیا تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قدم قدم پہ معاہدے توڑتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ برات کا اعلان کر دیں برات من اللہ بیزاری کا اعلان خام اللہ کی جانب سے اور رسول کی جانب سے الالذین عاہدتم من المشرکین ان مشرکوں کے لیے جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے ہیں اب یہ بات ذہن کو کلک ہوتی رہی کہ معاہدہ ہے لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ اعلان کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو اللہ کریم نے اسی کا جواب پیش بھی دے دیا کہ تسلسل سے حضرت علی پڑے گا نا وہ بیت اللہ میں کون پڑے گا حضرت علی تسلسل سے پڑے گا اور تسلسل میں یہ بات آ جائے گی اور آ گئی کہ کیف یکون للمشرکین غاد آیت نمبر 7 کیف یکون للمشرکین غاد عند اللہ وعند رسولہ کیف یکون کیا تصور ہو سکتا ہے مشرکوں کے وعدے کا فتح یقون مشرقین غاد کیا تصور ہو سکتا ہے مشرقوں سے غاد کے وفا کا جو اللہ اور رسول کے ساتھ ہاں الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام, مگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ مسجد حرام میں معاہدہ کر چکے. تو یہ تین قبیلے تھے بنو کنانہ, بنو ضمرہ اور بنو خزاعہ, یہ تین قبیلے تھے, اور انہوں نے جب سے معاہدہ کیا تھا تو ان لوگوں نے کبھی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اور جو لوگ خلاف ورزی نہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں. بنو قریظہ کا واقعہ میں نے بیان کر دیا تھا. بنو قریظہ یہود جو تھے غزوہ خندق میں, جنہوں نے خباثتیں کی تھی غزوہ خندق میں, جنہوں اور جو اپنے گھروں کے چھتوں پہ چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دی, مسلمانوں کے پھٹے اڑانے لگے, بنو قریظہ نظر کرنے لگے. مدینہ میں ان کو ساری پروٹیکشن اور کور بھی مل چکی تھی, خباثت تھی صحیح, لیکن ان میں ایک آدمی تھا, اس کا نام ہے عمر بن سعد. کیا نام ہے اس کا؟ عمر بن سعد. تو عمر بن سعد وہ ان کو منع کرتا رہا کہ دیکھیے یہ دین علیحدہ چیز ہے, ہمارا دین علیحدہ اس کا دین علیحدہ, لیکن انسانی بنیادوں پر جو آدمی معاہدہ کر جاتا ہے, معاہدہ ختم کرنا یہ انسانیت کے خلاف, یہ خیانت کرنا یہ انسانیت نہیں. اب وہ جو قیدی بن کر آ گئے عمر بن سعد, بنو قریظہ جب قیدی بن کے لائے گئے, عمر بن سعد بھی انہیں میں تھے, تو عمر بن سعد کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا عمر سے کہ آپ آزاد ہیں, آپ کا کوئی جرم نہیں, آپ چلے جائیں, کیونکہ آپ نے کہیں کہ انصاف اگر مدینہ میں رہتے ہیں آپ کو ادھر آپ رہے ہیں, اگر اپنی مرضی سے کہیں شام خیبر جاتے ہیں تو بھی آپ آزاد ہیں, آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے, کیونکہ آپ کے کردار کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کردار انسانوں والی کردار تھی. صحیح صاحب, اور دوسرے آدمی تھے اسی میں زبیر ابن ارتاد. کیا؟ زبیر ابن ارتاد. تو زبیر ابن ارتاد بھی یہودی کے بنو قریظہ کے, وہ بھی قیدیوں میں لائے گئے. تو اس نے ایک زمانے میں ثابت ابن قیس بن شماس, جب خزرج اور اوس کے آپس میں جھگڑے تھے, خزرج اور اوس کے آپس میں, تو ثابت ابن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, اس زمانے میں اس کو اس زبیر ابن ارتاد نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اسے قتل سے بچایا تھا, اور ثابت ابن قیس نے اپنا یہ واقعہ رسول پاک کو سنایا تھا, بس میں تو قتل ہو گیا تھا آپ کے آنے سے پہلے جو ہمارے جھگڑے تھے, لیکن یہ زبیر ہے اس بنو قریظہ تیرے سے بتایا تھا کہ زبیر ابن ارتاد جو ہے اس نے مجھے پناہ دے دی, اور یہ میرے زندگی کا ذریعہ بنا. تو زبیر ابن ارتاد اب جب غزوہ بنو قریظہ میں قیدی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زبیر کو دیکھا تو اسے پوچھا کیا حال ہے زبیر, اس نے کہا دیکھا ٹھیک ہو جی ٹھیک ہے نا ثابت, تو ثابت ابن قیس کہاں ہے؟ تو وہ گھر پہ سوائے ثابت دوڑ پہ آئے ثابت ابن قیس کو, ثابت ابن قیس کو لے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, آئے زبیر نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا, میں کہا جی مجھے احسان تو کیا تھا, تو اس نے کہا میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, آپ احسان کرے بدلا چکا ہے. حضور السلام نے زبیر سے کہہ دیا کہ زبیر آپ کے متعلق فیصلہ ثابت ابن قیس کرے گا, یہ اس کا فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے, میں اسے حق کر دیا کہ چلو میں نے آپ کو آزاد کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ پہلو, یہ بدبخ لوگ منظر آپ نہیں لاتے ہیں, تو ہمیں میڈیا چاہیے. آپ نے ابھی تقریر خریدا اسٹیشن کے پاس میڈیا ہے, پاور فل میڈیا ہے, پوری دنیا میں یہ خباثت کر رہے ہیں, پوری دنیا میں یہ گندگی پھیلا رہے ہیں, مسلمانوں نے ایسا کیا ایسا. ایک دن یوتھ کے کلاس میں نوجوانوں نے سوال کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو پناہ دے دی تھی مدینہ منورہ میں, تو پھر ان کو قتل کیوں کر دیا, ان کو باہر کیوں نکالا اور فلاں. میں نے کہا دیکھیے یہ پرتگندہ کتنا خبیث اثر کرتا ہے. پھر میں نے ایک پورا لیکچر دے دیا, ایک پورا لیکچر دے دیا اس پر کیا ہوا بنو قینقاع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کیوں دی, بنو نذیر کو کیوں دی, اور بنو قریظہ کو کیوں دی. میں کہا اچھا پر یہ تو کوئی نہیں بتا گا. میں نے کہا نہیں کوئی دشمن آپ کو ہاتھ بتا سکتا, دشمن تو آپ کو آئینے کا دوسرا رو بتائے گا. یہ افضل تک پتیرو کے رنا گانے خائے, دپڑکے دن کو آئینو تیرے شاہ گانے خائے, اور غریبانہ نہ تو خولن کے بلا گانے کھائے ہوئے کیا بدی اس کی وہ دکھیتے نہ لڑمن دو مزے. قاری صاحب نے مزے لے لیے شعر کی. فَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ غَادٌ یا تصور ہوگا مشرکوں کے وعدے کا اللہ اور رسول کے ساتھ وفا کرنے کا. ہاں وہ لوگ جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے مسجد حرام کے نزدیک. فمستقاموا لکم, تو جب تک وہ استقاموا لکم سٹریٹ فارورڈ رہیں گے. فمستقاموا لکم, معاہدہ اور ریکارڈ کے اساس پر جب تک وہ سٹریٹ فارورڈ اور کمیٹڈ رہیں گے. فاستقیموا لہم, تو آپ بھی کمیٹڈ رہیں گے. آپ بھی اسی کے ساتھ کمیٹڈ, ڈیووٹڈ رہیں, سنسیئر رہیں, مخلص رہیں, نہ توڑیں. ان اللہ یحب المتقین, تحقیق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی والوں کا. کیفا وان یظہروا علیکم, اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے بس درام سے ایک فیصلہ سنائیں. سنی صاحب, دیکھیں یہ فیصلہ جب معاہدے پہلے سے موجود ہوں تو اتنے جب غفیر میں یہ فیصلہ سنانا یہ دل گردے کا کام تھا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم تو پروپیگنڈے سے ڈرتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں. بہت سارے فیصلے ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ مخالف کیا پروپیگنڈا کرے گا؟ تو ہمارے جو درویش ہوتے ہیں, جو بھی ذاتی بھی ہوتے ہیں بہت سارے, نہیں اس میں ذرا گزارا کریں گے تو تھوڑا بہت گزارا ہم بھی کر جاتے ہیں. صحیح, اور رسول اللہ صلی اللہ نے کہہ دیا کسی تھوڑے بہت گزارے کی ضرورت نہیں, بس بڑا ہم سے اعلان کر لیں بڑا. ہاں, جنہوں نے ابھی تک کوئی خیانت نہیں کی, آپ کو کوئی اطلاع نہیں ملی, انہیں کے ساتھ کمیٹڈ رہے ہیں ان کے وعدے پر, ان کے وعدے پر. اور اب دوسری بات, کیفا وہیں یظہروا علیکم, ان کے وعدے کا کیا اعتبار ہے؟ وہیں یظہروا علیکم, اگر وہ غلبہ حاصل کریں آپ کے اوپر, لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, دو ترجمے ہیں یہاں کے, لا یرقبوا فیکم, وہ نہیں ڈرتے آپ کے بارے میں الا خدا سے. ال, یہ عبرانی لفظ قرآن کریم کے اندر مستعمل ہے, علامہ علوسی نے کہہ دیا ہے. لا یرقبوا فیکم, تو وہ نہیں ڈرتے آپ کے بارے میں الا خدا سے, ولا ذمہ, اور نوادے سے. انہیں نہ صرف خدا کا خوف ہے اور نوادے کی پاسداری ہے. وہ تو تبھی تک وعدے کے ساتھ کمیٹڈ ہے جب تک ان کا بس نہ چلے, اور جب بس چلے تو پھر ان کے سامنے نہ خدا رکاوٹ ہے اور نہ کوئی معاہدہ رکاوٹ ہے, پھر تو وہ خباثتے کرتے رہیں. اور دوسرا معنی کہ کیفا کیا وعدہ ہے ان کا, وہیں یظہروا علیکم, اگر وہ غالب آ گئے آپ لوگوں پر, لا یرقبوا فیکم, تو وہ لحاظ نہیں کریں گے آپ کے بارے میں الا رشتہ داری کا, ولا ذمتا, اور نہ کسی وعدے معاہدے کا. وہ تو رشتہ داری بھی نہیں جاتے کہ ہمارے سے سزا ہے, کیونکہ یہ مزیات آپ کے مخالف ہے, تو بس چلے ان کو تو آپ کو قتل کر دیں. یرزونکم بافواہہم, وہ خوش کرتے رہتے ہیں آپ کو, بے افواہم, اپنے باتوں سے, وہ تابا قلوب, اور ان کے دل آپ کی حیثیت ماننے سے انکاری ہیں. یرزونکم بے افواہم, وہ خوش کرتے ہیں آپ کو, بے افواہم, اپنے زبانوں سے, وہ تابا قلوب, اور ان کے دل آپ کے ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ اکثر ان فاسقوں, اور ان کی میجارٹی وہ بدماشوں کی ہے. ان کی میجارٹی وہ بدماش. اس طرح بے آیات اللہ سمن القلیلا, وہ انتخاب کر چکے ہیں, اس طرح وہ ترجیح دے چکے ہیں بے آیات اللہ, اللہ کے آیات کے مقابلے میں, سمن القلیلا, دنیاوی مال و دولت کو. آپ کے دین کو کیوں قبول نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان کی مالداری جا رہی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنا آپ نے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. بہت سارے کاروبار ٹپ ہو جائیں گے, بہت سارے کاروبار ٹپ, تو پھر کیا ہوگا؟ غربت کی زندگی گزاریں گے, اور ان کے لیے شہوات قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو انہوں نے حافظ کسی نے سمجھی کہ سرے سے پیغمبر ہی کو نہ مانے, بس ملا صاحب کے قریب نہ جائیں, میری کے قریب جاؤں گے تو کاروبار تک کیا ہوگا. ہاں, وہ تو کہے گا یہ بھی حرام ہے یہ چھوڑیں, اور یہ بھی حرام ہے یہ چھوڑیں, اور یہ چیز ڈاؤٹ فل ہے. اور مسلمان کی شان یہ کہ وہ ڈاؤٹ فل کام نہیں کیا کرتا, تو ڈاؤٹ فل کام نہ کیا کریں. لیکن آج ایک حدیث قدسی دینے پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اذا تقرب علی عبد, کہ جب میرا بندہ میری جانب سفر شروع کر دیتا ہے, میرا بندہ میری جانب سفر شروع کر, یعنی دین کا ٹریک لے لیتا ہے اور میری جانب آنا شروع کر دیتا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فاولائک عیالی, میں اس کو اپنے گھر کا ممبر بنا دیتا ہوں. ایسا کاؤنٹ کرتا ہوں جس طرح میرے خاندان کا ممبر ہے, فیملی ممبر ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا فَإِن تَابَ عَنْ ذُنُوبِهِ فَأَنَا حَبِيبُهُ, اگر وہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرے تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں, فانا حبیب ہوں, وان لم یتوب فانا طبیب ہوں. اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ ہوتے رہے اس سے تو پھر میں اس کا طبیب اور معالج ہوں. اعالجہ بالبلایا, میں مصیبت لا لا کر اس کا علاج کرواتا ہوں, جب اس کے بالکل پیری کی پیش ہو جاتی تب چھوڑ دیتا ہوں کہ بس ابھی سے آج ٹھیک ہو گئے, ابھی آگے کوئی تنگی نہیں. انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرح. سورہ الم نشرح میں اللہ کریم نے دو لفظ استعمال کر کیے ہیں, انما العسر یسرا, انما العسر یسرا. عربی اسلوب کے حوالے سے العسر اور العسر دونوں ایک ہی سختی ہیں, اور یسرن یسرن نکرا, یہ دو آسانیاں ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک سختی کو برداشت کرو گے تو دو آسانیاں ملیں گی آپ کو, ایک سختی کو برداشت کرو گے تو دو آسانیاں ملیں گی. تو عربی کے اشعار نے کہہ دیا کہ وَاسْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ, جب مصیبتیں آپ کو اپنی گھیرے میں لے لیں تو فوراً سورہ الم نشرح کو دیکھیں. فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ, اللہ کریم نے سختی کو دو آسانیوں کے درمیان سینڈوچ بنا دیا ہے, آپ کو راحت نصیب ہو جائے گی. تو دیکھیے یہ سختی ہے, اس کے اس جانب بھی آسانی اور اس جانب بھی آسانی, درمیان میں اس کو سینڈوچ بنا دیا ہے. پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کچھ ذہابت سیاح تو ہم نے, یہ بس سختیوں کا دور چلا گیا, ابھی راحت ہی راحت. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا على الوان النهار. الله خير حافظ وارحم. كيف يكون للمشركين فعاد عند الله وعند رسوله, کیا تصور مشرکین کے ہاتھ کا جو اللہ کے ساتھ کر چکے اور رسول کے ساتھ کر چکے. ہاں مینس کہ انہیں وعدے کا کوئی پاس نہیں, وعدے کا کوئی پاس نہیں, لہذا انہیں کہنے کہ بس وعدہ مادہ ختم. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام, مگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے ہیں مسجد حرام کے نزدیک, تین قبیلے تھے, بنو کنانہ, بنو ذمرہ اور بنی خزاعہ, ان کے ساتھ جب سے معاہدہ ہوا تھا انہوں نے کبھی بھی اس میں چیٹنگ نہیں کی تھی. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے چیٹنگ نہیں کی انہیں چھوڑے, ان کا معاہدہ معاہدہ ہے, لیکن جنہوں نے قدم قدم پر خباستیں کی ہیں, کسی نے کسی کو سپورٹ دیا ہے آپ کے خلاف, کسی نے کسی کو اسلحہ پرووائڈ کر دیا ہے, معاہدے کا یہ تصور ہوتا ہے. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم, جب تک وہ اس معاہدے پر کار بند رہے, فاستقیموا لو تو آپ بے کار بن رہے, ان اللہ يحب المتقین, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو. کیف ویظہروا علیکم, مشرکوں کے معاہدے کا کیا اعتبار ہے, مشرکوں کے وعدے کا کیا اعتبار ہے. ویظہروا علیکم, اگر ان کا بس چلے آپ لوگوں پر, اگر ان کا بس چلے آپ لوگوں پر, لا يرقبوا فيكم الا, تو وہ نہیں ڈرتے آپ کے معاملے میں اللہ تعالی سے. الا میں نے کہہ دیا جبرائیل, میکائیل, ایکچولی جو پرونسیشن ہے وہ ہے جبرائیل میکائیل, یہ ال لفظ ہیبرو میں استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے, تو ایک ترجمہ علامہ علوسی نے اس کا کر دیا, لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ, اگر مشرکوں کا بس چلے تو وہ آپ کے حوالے سے نہ خدا سے ڈرتے ہیں اور نہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, ان کا بس چلے تو آپ کو زندہ کہیں. اور دوسری بات, کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, اگر ان کا بس چلے آپ لوگوں کے اوپر, لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ, وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے آپ کے معاملے میں, اِلَّا رشتہ داری کا, ان کا معنی ہے رشتہ داری, وہ آپ کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے رشتہ داری کا, ولا ذمت النوادے کی پاسداری کرتے, ہاں یردون لکوں, وہ خوش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو, بے افواہم اپنی باتوں سے, باتوں سے خوش کرتے رہیں گے, وطابا قلوبهم, لیکن ان کے دل وہ منکر دل ہیں, ان کے دل انکار کرنے والے دل ہیں, وہ اکثر فاسقوں کی میجارٹی, وہ بدماشوں کی ہے, اس طرح بے آیات اللہ سمن القلیلا, اب مشرکین وہ الرجک ہو گئے, ہمیں بدماش کہہ دیا, ہمیں بدماش کہہ دیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے بڑا بدماش کون ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے مقابلے میں دنیاوی اغراض و مفادات کو ترجیح دے دے. اشترو بآیات اللہ، انہوں نے انتخاب کر دیا ہے اللہ کے آیات اور احکام کے مقابلے میں سمنن قلیلن دنیا کی تھوڑی سی دولت کو، فصدو عن سبیلی سو اللہ کے راستے پہ چلنے سے رک گئے ہیں، انہم سا ما کانو یعملون تاکیق یہی لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ بہت برا عمل ہے، ان کا جو بزنس ہے یہ بہت بڑا برا بزنس ہے۔ آپ ذرا سورہ بقرہ نکالیں بالکل ابتدا، آیت نمبر 14 دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافق ملتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، قالوا آمنا کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں، قالوا اننا معكم ان سے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستهزئون انما نحن مستهزئون ہم تو استہزاء کرنے والے، مسخرے کرنے والوں کے ساتھ جوک کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جوک کر رہے ہیں، اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالیٰ جوک کی سزا دے گا انہیں، ویمدهم اور اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے ان کو، طغیانِ ان کی سرکشی اور بغاوت میں، یا مول تاکہ وہ بے لگام ہو جائیں، تاکہ مکمل بے لگام ہو جائیں، میں نے اس لیے ڈیل دے دی ہے تاکہ وہ لوگ مکمل بے لگام ہو جائیں۔ اولائک الذین، یہ آیت میرا مقصود تھا کہ اولائک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ جو انتخاب کر چکے گمراہی کا، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، ہدایت کا انتخاب نہیں کر رہے، کس چیز کی؟ دلالت کی، گمراہی کا انتخاب کر، گمراہی کو اپنا چکے ہیں، فما ربحت تجارتوں ان کے بزنس نے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو، وما کانوا مہتدین کیونکہ یہ گائیڈنس پہ نہیں آ رہے، تو ایسی تجارت کا کیا جو آپ کو دوڑا کے جہنم میں لے چلے، فما ربحت تجارتوں تو آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دنیا لے رہے ہیں اللہ کے آیات کے مقابلے میں، انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ عمل سارا گندا عمل ہے، خسارے والا عمل ہے، یہ خسران والا عمل ہے، لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، لا يرقبون فی مومن، وہ نہیں ڈرتے اللہ کے، وہ نہیں ڈرتے مسلمان کے بارے میں، الا القرابت سے اس کا لحاظ نہیں کرتے، وَلَازِمَّتًا نَوَادِ کی پاسداری کرتے ہیں، وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ جو ہیں الْمُعْتَدُونَ، یہ ٹرانسگریسر ہیں جو وائلیشن کرتے ہیں، حدود کو پان کر دیتے ہیں، ان کو پھر کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ بھائی معاہدہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے، فَإِن تَابُوا اگر انہوں نے توبہ کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور دیکھیے جس آدمی کے متعلق بارہا آپ کو تجربہ ہو چکا ہے کہ چیٹنگ کرتا ہے، یہ کرتا ہے فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، تو اس کے زبانی توبے سے آپ کبھی اس پر اعتماد نہ کریں جب تک اس کا کردار ٹھیک نہ ہو جائے، تبھی تو اللہ کریم نے یہاں تابو پہ بریک نہیں لگایا کہ اگر انہوں نے توبہ کیا تو دین ویل اینڈ گڈ، نہیں ہو، اللہ کریم نے فرمایا اگر انہوں نے توبہ کیا، آپ کے ساتھ باقاعدہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، تو اٹ مینس کہ نہ ہو بے حکم اندر ٹریک، کہ بھی وہ ٹریک پر چل چکے ہیں، فَإِن تَابُوا اگر انہوں نے توبہ کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر دیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکات دینا شروع کر دیا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں احکام لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ جن کے پلے بات پڑتی ہے، کہ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں ان لوگوں کو جن کے پلے بات پڑنے والی ہے، کہ اگر صرف زبانی جمع خرچ سے آپ لوگوں نے اعتماد کر دیا تو جب آپ کے مقابلے میں تھے تو آپ کے لیے مصیبتیں پیدا کرتے رہے، اور زبانی جمع خرچ اتنے چیٹنگ اور فراڈ کے بعد اگر آپ ان پہ اعتماد کریں زبانی جمع خرچ کے پس منظر میں، آپ کے سفر میں گس کر کیا گل کھلاتے رہیں گے، وَإِن لَكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِم وَإِن لَكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ إِن یہ کبھی استعمال ہوتا ہے از کے معنی میں، اصل میں ان کا معنی انگریزی میں ہوتا ہے اف، آئی اف، ان کا معنی ہوتا ہے اف، اور از کا معنی ہوتا ہے وین، ڈبلیو ایچ ای این، تو یہاں ان از کے معنی میں، ان از کے معنی، وَإِن نکسو ایمانو من بعد آدم، اور جبکہ وہ نکسو ایمانو وہ توڑ چکے اپنے قسموں کو، من بعد آدم پرامس کرنے کے بعد، پرامس کرنے کے بعد، کیونکہ معاہدات کا یہ طریقہ ہوتا کہ وہ کہہ دیتے دونوں فریق کے خدا کو حاضر ناظر جان کر، خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم یہ اقرار کرتے ہیں خدا کو، اور یہ عہد کرتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم یہ عہد کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اسی حلف کو توڑ چکے ہیں باہر. وَإِن لَّكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور جبکہ وہ توڑ چکے ہیں اپنے قسموں کو، مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اپنے پرامس کے بعد اور وعدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور ہمیشہ آپ کو دین کے بارے میں طعنے دیے ہیں، آپ کے دین کا ٹھٹھا اڑایا ہے، آپ کے دین کے مسخرے اڑائے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ آپ کے دین کے مسخرے اڑائے ہیں، آپ کے دین کے ٹھٹھے اڑائے ہیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو فائٹ کرو کفر کے سرداروں کے ساتھ، یہ کفر کے سردار ہیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، فائٹ کرو ائمۃ الکفر کفر کے سرداروں کے ساتھ، انہم لا ایمان لہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، انہم لا ایمان لہم، یہ پھر بھی قسم کھائیں گے، جب آپ ان سے فائٹ کریں گے تو پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں رہا، انہم لا ایمان لہم، تاکہ ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ ختم ہو جائیں، ایسے بدبودار لوگ ختم ہو جائیں، لعلہم ینتہون کا یہ معنی نہیں کہ تاکہ وہ رک جائے، وہ رکنے والے نہیں، کیونکہ سارے کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے جس اسلوب میں دیا اسی سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ کریم مینٹ کر رہا تھا یا مینشن کر رہا تھا تو وہ ہی لوگ تھے جو منع ہونے والے نہیں تھے اپنے سازشوں سے، تو لعلہم ینتہون کا معنی بے اتفاق مفسرین لعلہم ینتہون، تاکہ وہ اپنی نہایت تک جا پہنچے، نہایت تک جا پہنچے مینز ختم ہو جائے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، فائٹ کرو، چوری صاحب ویسے اللہ زبردست غصے میں، اللہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، ایک صحابی بیٹھے تھے، قرآن کریم میں ایک جگہ ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے، کہاں پر ہے؟ اچھا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر مجھے آپ کے پروردگار کی قسم، کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ میرے پاس آئیں گے ایک ایک سے فردن فردن پوچھتا رہوں گا. صحیح، اب وہ صحابی اس نے یہ آیت جب حضور نے پڑھی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اب صحابہ ان کے تو دل انتہائی پاک و صاف تھے، وہ آدمی اس پر لرزہ تارا ہو تاری ہو گیا اور اس نے ایک جملہ کہہ دیا، من اغضب ربنا حیث اقصاه بذاته، کہ ہمارے پروردگار کو یہ اتنا بڑا غصہ کس نے دلایا جو ایک بات کے لیے اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے اور اس طرح لرزتا لرزتا پیچھے گر گیا اور روح پرواز کر گئی. That's called ایمان. الحجب اور پارا نمبر، پارا نمبر 14، سورۃ نمبر 15، اللہ اللہ چیک کون ہے جانا نظر جوڑ کے اندر شیر لیا، آیت نمبر 85 دیکھیں، آیت نمبر 85 دیکھیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے اظہار کے لیے تاکہ لوگ مجھے پہچان سکیں. اللہ کریم نے فرمایا میں نے کوئی ڈرامہ تو نہیں رچایا، یہ جو میں نے اتنی بڑی دنیا پیدا کر دی ہے یہ میں نے کوئی ڈرامہ رچایا ہے؟ کوئی ڈرامہ رچایا ہے؟ بچوں کے وہ کیا گیمز ہیں؟ یہ میں نے اس لیے تاکہ لوگ مجھے پہچان سکیں. اب اللہ نے اتنی بڑی دنیا آپ بنائی ہے اور لوگوں نے نہ پہچانا تو پھر آپ خود ہی کہہ دیں کہ اللہ کو کتنا غصہ آیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور وہ ٹائم آنے والا ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور ٹائم آنے والا ہے کہ میں پوچھوں گا، ٹائم آنے والا ہے کہ میں، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ابھی رسول پاک کو اللہ کنسول کر رہا ہے، کہ آپ کو بھی ان بدبختوں نے بہت تنگ کیا. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, تو آپ بھی اگنور کرتے رہے, ذرا برداشت کرتے رہے, اگنور کرتے رہے, ٹائم آنے والا ہے. ان ربک, تحقیق آپ کا پروردگار, والخلاق, وہ ان لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی ہے, العلیم, اور ان کے کرتوتوں کو جانتا بھی ہے. ایسے سر ایک ایک لفظ جو بولتا ہے نا اتنا زور میں, اتنا زور ہے اس میں کہ اگر آدمی کا ایمان ہو تو ایک لفظ سے بھی روح چلی جاتی ہے. کہ ان ربک, آپ کے پروردگار, والخلاق, وہ ان لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی ہے. جس یہ اس طرح تانا ہے جس طرح آدمی کی, بھائی آپ تو میرے ہاتھ کے بنے ہوئے آدمی ہیں, اب مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں, صحیح؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو میں نے پیدا کر دیا اور مجھے آپ کے کرتوتوں کا پتہ ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم. اب مشرکین مکہ کے ساتھ قاتل فل آف گرین وہ شام سے آئے, شام تو منافقین نے موقع سے فائدہ لے لیا. اب حبیش قسم کے لوگوں نے اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ کے پیغمبر دیکھیے آپ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اور وہ دیکھیے جو اس کے مخالف ہیں کتنے سارے قافلے بڑھ کے لے آئے, سات قافلے. تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو کنسول کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, ہم نے دیا ہے آپ کو, سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, سات مقرر آیات سورہ فاتحہ کے, وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اور بہت بڑا قرآن میں نے آپ کو دے دیا ہے, تو آپ کیا گرین اور قافلوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. لا تمدن عینیک, آپ لا تمدن عینیک الاما متانا بی ازواج ملو, آپ خیال میں نہ لائیں الاما وہ چیزیں, متانا بی ازواج ملو جو ہم نے ان کافروں کو دے دیے ہیں. ولا تازن غلیم, اور آپ ان کے ایمان کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو. واخفض جناحک للمؤمنین, ہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. وقل, اور کہتے رہیے, انی انا النذیر المبین, میں تو اللہ کی جانب سے کلیئر کٹ وارنر ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین, ہم نازل کریں گے عذاب ان لوگوں پر. کما انزلنا علی المقتسمین, جس طرح ہم نے نازل کر دیا تھا علی المقتسمین, مقتسمین پر. مقتسمین کون تھے؟ الذین جعلوا القرآن عزین, وہ لوگ جو قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے, جو بات ان کی فائدے کی ہوتی وہ کہتے ہیں یہ آج کی بات جو اس کی ہے بڑی ٹھیک ہے, آج کی بات جو اس کی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی ٹھیک ہے, دوسرے دن کوئی دوسری بات ہو. یہ جادوگر قسم کا آدمی ہے, اور میرے خیال میں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے مسلمانوں کا معاملہ بھی تو اس سے کم نہیں ہے. مولوی ایسی بات کرے دین کے حوالے سے جو لوگوں کے مزاج کے مطابق پڑے. مطلب آج مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی, دوسرے دن آپ کہہ دیں یہ چیز حرام ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں مسلمانوں کا شیوا نہیں, یہ قرآن کی سبھی خلاف ورزی. بھائی وہ امریکہ کے مثال سے واقف نہیں ہے, یہی کہتے ہیں کہ نہیں. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین فوربک لنسألنہم اجمعین, مجھے آپ کے پروردگار کی قسم میں ان سے پوچھوں گا اور تمام سے پوچھوں گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ پوچھنے کے حوالے سے کسی کو کوئی ایکسکیوز نہیں دی جائے گی. ساروں سے پوچھے ہوئے تو صحابی نے کہا اف ومن اغضب ربنا, ہمارے پروردگار کو کس نے اتنا غصہ دلایا, حیث اقسم علی ذاتی, کہ وہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے اور اس طرح لفظ طرح طرح لفظ ہمارے اوپر تو پورا قرآن رکھ کے مجال ہے کہ کوئی حرکت ہو جائے. واپس اپنے سبق پر. وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ, اور جبکہ وہ نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ, توڑ چکے اپنے قسموں کو, مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ, اپنے وعدوں کے بعد, وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور آپ کے دین میں وہ مسخرے اڑا رہے ہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, آپ قتال کریں, فائٹ کریں, أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, کفر کے رؤساء کے ساتھ. انہم لا ایمان لہم, ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. لغلہم یلتہون, تاکہ یہ لوگ ختم ہو جائیں, تاکہ یہ لوگ ختم ہو جائیں. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول, یہ دیکھیے اسے کہتے ہیں انسٹیگیشن. کیا انگریزی اور قانون میں بھی کہتے ہیں کیا انسٹیگیشن, ٹو انسٹیگیٹ سم ون ٹو فائٹ, ٹو انسٹیگیٹ سم ون ٹو فائٹ. آپ انسٹیگیٹ آپ کس طرح کریں گے؟ چوئی صاحب کو یاد نہیں, وہ حامد جان نے فلاں وقت آپ کے متعلق، اب یہ میں بات اس لیے کس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو اس پر ڈالنا چاہتا ہوں، صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں انسٹیگیشن، انگریزی میں اس کے لیے، قانون میں اس کے لیے لفظ ہے انسٹیگیشن، ایک چیپٹر ہے پی پی سی میں، پی پی سی پاکستان پی ریکارڈ میں ایک چیپٹر ہے ابیٹمنٹ، اور ابیٹمنٹ کے بعد انسٹیگیشن، کہ بھائی کسی نے اس کو انسٹیگیٹ کیا تھا، نے کوئی انسٹیگیٹ کیا تھا تو اس کو شامل تفتیش کیا جائے، اس کو شامل تفتیش کیا جائے، کب؟ اللہ کریم مسلمانوں کو جہاد کے لیے انسٹیگیٹ کر رہا ہے، غیرت دلا رہا ہے، کہ آپ کو غیرت نہیں آتی، ان لوگوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، آپ کے پیغمبر کو نہیں نکالا، آپ پھر بھی بردلی نکال رہے ہیں، الا تقاتلون قوما آپ کیوں فائٹ نہیں کرتے اس قوم کے ساتھ، نکسو ایمانہم جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ دیا ہے، وہمو بے اخراج الرسول اور انہوں نے منصوبہ بنایا تھا پیغمبر کے نکالنے کا، وہم بدعوکم اول مرہ اور ابتدا بھی انہی کے جانب سے ہوئی ہے، یعنی جتنی ساری اعتداء اور جتنے سارے وائلیشن ہوئے ہیں یہ کن کی طرف سے ہوئے، انہی کی طرف سے ہوئے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وائلیٹرز بھی وہی ہیں، گھروں سے بھی آپ کو نکالا ہے، کہ پیغمبر کو بھی نکالا ہے، آپ پھر بھی سستی کر رہے ہیں، دوڑ کے چلو، الا تقاتلون قوما آپ کیوں فائٹ نہیں کرتے اس قوم کے ساتھ، نکسو ایمانہم جنہوں نے توڑ دیے ایمانہم اپنے قسموں کو، وہمو بے اخراج الرسول اور انہوں نے وہمو منصوبہ بنایا تھا، قص کیا تھا پیغمبر کے نکالنے کا، وہم بدعوکم اول مرہ اور انہوں نے بدعوکم اول مرہ انہوں نے ابتدا انہوں نے کی تھی، اتخشونہم آیا آپ لوگ ڈرتے ہیں ان سے، فاللہ احق ان تخشو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ آپ صرف اس سے ڈرے، ان کنتم مومنین اگر آپ ایمان والے ہیں، قاتلوہم فائٹ کرو ان کے ساتھ، قاتلوہم فائٹ کرو، یعذبہم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دے گا، بِأَیْدِیکُمْ آپ کے ہاتھوں سے، ویخزیم انہیں ذلیل کرے گا، وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور آپ کو امداد دے گا ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور شفا دے دے گا، تسلی اور اطمینان فراہم کر دے گا، صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مومن قوم کے قلب و دماغ کو، ان کے دلوں کو، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا غیظ قلوبِهِمْ مسلمانوں کے دلوں کا غم، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو بڑا غم زدہ کر دیا ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے ان پر جس کو وہ چاہے، وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، ویسے قرآن کریم کی جنرل اپلیکیشن کے حوالے سے، جنرل اپلیکیشن عمومی تطبیق کے حوالے سے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی قسم کے بادشاہ گزرے ہیں، سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بڑے ولی بادشاہ گزرے ہیں، اس نے خواب میں دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نور الدین کلبان یتبعانی، دو کتے میرے پیچھے لگے ہیں، ذرا ان کتوں سے مجھے چھڑاوا دے، وہ صبح اٹھ کے کنفیوز رہا، علماء کو جمع کر دیا حضور کو خواب میں دیکھ لیا، اور اس نے ایسا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں جانتے کیا کچھ ہو رہا ہے، دوسرے دن پھر تیسری رات پھر جو خواب دیکھ لیا تو پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ذرا مجھے تو منشن کروا دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بتا دیا دو آدمیوں کی کہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ ذرا میرے چھڑاوا کروا دیں ان سے، تو سلطان نے صبح لوگوں کو جمع کر دیا، علماء کو جمع کر دیا کہ اب اس قسم کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے مدینہ جا کر لوگوں کو جمع کرنا ہے اس حوالے سے کہ سلطان آج انعامات تقسیم کرے گا، یعنی لوگوں کو ایڈ دیتا رہے گا، فائنانشل ایڈ اور فلاں فلاں لوگ آ جائیں گے، تو جو حلیہ آپ کو دکھا دیے گئے ہیں وہ آپ پہچان جائیں گے، تو سلطان بھی گئے، علماء بھی ساتھ، بہت بڑا وفد لے گئے اور اعلان عام ہوا کہ سلطان آ گئے ہیں، اور سلطان لیکن وہ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دنیا داری سے ان کا دادا وہ آنے والے نہیں ہیں، سلطان نے کہا چلے درویش ہیں تو ہم جائیں گے ان سے بلا لے لیں گے، بزرگ لوگ ہیں، اب جیسے وہ خانقاہ میں اندر چلے گئے تو شیخ الاسلام جو اس کے ساتھ تو اس سے کہہ دیا ہما یہی ہے، اللہ حضور نے بتایا یہی ہے، اب وہ مانک اور بزرگ اور فلان اور فلان اور فلان بزرگ جیسا حلیہ بنائے ہوئے فلان شریف اور فلان شریف والے، اچھا تو وہ بزرگ جیسا حلیہ، اب سلطان بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بریمہ ربانی کی درویشوں کے پاس آئے, آپ کی حکومت اس طرح وہ کرتے ہیں, ڈنڈے منڈے مارتے ہیں. اور یہ ہمارے حکمران بھی جاہل جاہل ہوتے ہیں, یہ جاہل چلے جاتے ہیں ننگے ملنگ کے پاس, جس ننگے ملنگ کو اس نے کبھی عمر بھر میں وضو نہیں کی. یہ جاتے ہیں وہاں اور کہتے ہیں یہ تو ہم پرست ہے نا کہ ملنگ بابا نے تین بندے مارے, تین بندے, اس کا معنی یہ کہ تین سال میری حکومت مزید باقی رہے گی. سورو اور کیمرک کے فارغ التحصیل, یہ ان کا عقیدہ ہے, ان کے تو ہم آتے ہیں کہ یہ ملنگ بابا نے مجھ کو تین ڈنڈے مارے, نیچے سے پکنے اوپر سے کانچے مارے, مارے ہیں باہر تک بھی, کسی کو اوپر سے مارتے اور کسی کو نیچے سے مارتے ہیں, تو تین ڈنڈے مار لیتے ہیں. ایک بابا نے تین ڈنڈے مارے ہیں, تین سال حکومت ہوگی, دس پندرہ دن بعد چھٹی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی عقیدہ نہیں بنتا ان کے, اسلام ہی ہوتی. یہ توہم ہوتا ہے کیونکہ دین جب آدمی کے پاس نہ ہو, قرآن و سنت کی سمجھ نہ ہو, حضور کے دین کی سمجھ نہ ہو, تو شیطان تو ایسی خباثتوں میں آپ کو مبتلا کرے گا. کوئی پی ایچ ڈی آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتی, کوئی آکسفورڈ اور ہارورڈ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, آپ ہوں گے دیوانے کریزی. تو آپ سلطان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, اس نے دروازہ نظر آیا, وہاں سلطان نے فوراً ان دونوں بزرگوں سے کہہ دیا وہ کیا ہے, انہوں نے کہا وہ ہماری چل لگائے وہاں پہ ہم خلوت میں عبادت کرتے ہیں. تو سلطان نے کہہ دیا میں ذرا اس خلوت گاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی, بس وہ تو وہاں تو ہماری گزری وغیرہ ہے, جو کچھ ہوتے ہیں ملنگوں کے وہ پڑے ہوئے رباب مباب اور چمٹا کیا دم آدم دم آدم مست کر. اور دیکھیے ہمارے سنی حضرات بھی پڑھتے رہتے ہیں دم آدم مست قلندر, اور اس میں ایسے شرکیہ کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. کہ ویسے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا بنا, کسی شیعہ نے بنا دیا ہے, اور شیعہ بھی ہوتا ہے جس کا خدا پر عقیدہ نہیں علی پر عقیدہ ہے. تو شیعہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت علی کو صرف افضل مانتے ہیں, بس ہو کے بس وہ اسے کہتے ہیں تفضیلیہ. کیا کہتے ہیں؟ تفضیلیہ. کہ بھائی ٹھیک ہے, سوچو وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل آدمی, ہم بھی کہتے ہیں بھائی افضل آدمی, تو کس نے انکار کر دیا ہے, کس نے انکار کر دیا ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور آپ کے بھائی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معتمد, کس کو کیا انکار ہے. لیکن وہ لوگ دیگر صحابہ کو گھڑیاں نہیں دیتے, دیگر صحابہ کو مسئلہ تو وہاں بگڑ جاتا ہے جب کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی کافر اور عمر بھی کافر اور صحابہ کی ساری جماعت کافر, صرف چھ لوگ مسلمان رہ گئے تھے, انا للہ وانا الیہ راجعون, انا للہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس آدمی نے ایمان لایا, اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس آدمی نے ایمان لایا اللہ کریم نے اس کو آخر دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھا, یہ حضور کی نظر کی برکت ہے. کبھی تو خواجہ امیر خسرو, نام تو سنے امیر خسرو, ہاں قوالی کے بانی تھے, قوالی کے, کسی نے مجھے کہا قوالی کا کوئی تصور ہے, میں نے کہا میں صرف امیر خسرو کے قوالی کا قائل تھا, بھائی کسی کا نہیں, کیونکہ وہ ولی ولی آدمی تھا. تو وہ اس کے پیر کون تھے, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. تو امیر خسرو ایک بار وہ جو اولیاء کا وجد ہوتا ہے, وہ وجد میں آ گیا تو لوگوں سے کہہ دیا کہ جس نے میرے مرشد کو دیکھ لیا ایک بار وہ جنتی ہے, جس نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیا وہ جنتی ہے. تو ہم علماء بھی تو ذرا خشک ہوتے ہیں, تو ایک عالم تعالم سے تو اس پہ تو نہیں روکا جاتا, دین کے خلاف بات چاہے جتنے بڑے آدمی سے وہ سنے وہ کہتا نہیں بھائی گپ لگا رہے ہیں. اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شیطان اخرس کہہ دیا ہے, یہ تو پھر گنگا شیطان, یہ گنگا شیطان ہے اگر گنگا رہ گیا. تو اب ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے, وہ جلال میں آ گئے, اس نے کہا کیا بھائی آپ بے چک کی باتیں کرتے ہیں. میں کہا جی میں نے کیا کہا, میں کہا آپ نے کہہ دیا خواجہ نظام الدین اولیاء بڑے آدمی ہیں, ہم اس کا جوتا اپنے سر پر رکھتے ہیں, لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر آدمی جنتی بن جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ابو جہل نے کتنے بار دیکھا تھا, اور ابو لہب نے کتنے بار دیکھا تھا, اور سارے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. تو خواجہ امیر خسرو نے کہہ دیا کہ جی یہی فرق ہے بات کی, یہی فرق ہے بات کہ ابو جہل اور ابو لہب نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, انہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا, انہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا, کہ وہ محمد کو عبداللہ کے بیٹے کی حیثیت سے جانتے تھے, وہ محمد کو رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے. اگر رسول اللہ کی حیثیت سے جانتے تو پھر کافر تھوڑے رہ جاتے ہیں. عالم نے کہہ دیا واقعی امیر خسرو صاحب امیر خسرو ہیں, صحیح ہے. تو ہاں تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ وہی درویش ہاں کمرہ پیرا میں آتا ہے بلیاں بھی علم غیب رکھتی ہیں کہ بھائی پیر صاحب کی کیا بات ہے؟ ہاں اللہ رحم فرمائے آپ کے ہاں. ہمارے ہاں نہیں, ہمارے ہاں یہ بندے نہیں ہوتے. ہمارے والے تو یہ جو ہیں میرے یہ جو ہے یہ جو بیٹھا ہے یہ, اور یہ قاضی صاحب جو بیٹھے ہیں, اور وہ لالا جو بیٹھا ہے, اور یہ دونوں جو بیٹھے ہیں پٹھان پٹھان. یہ پٹھان لفظ ہمیں چوروں نے دے دیا ہے, ہم پٹھان نہیں بھائی, ہم پشتون ہے ٹھیک ٹھاک. یہ پٹھان کیا لفظ ہے؟ قوم کا نام تبدیل کرنا جی, یہ مجھے بہت برا معلوم ہوتا ہے. یہ ان شاء اللہ یہ اگر مفسر بن جائے تو ٹھیک ٹھاک دن کی خدمت کر سکے گا, پوائنٹ بات کر سکتا ہے. تو پشتون, ہمارے پشتون جو ہے چودھری صاحب, وہ مجھے کسی نے ایک بار پوچھا کہ یہ پشتون لوگ پیروں کو نہیں مانتے. میں نے کہا بھائی یہ شکر کرو کہ انہوں نے خدا اور رسول کو مان لیا ہے, ورنہ ان کے تو خمیر میں یہ باتیں کسی دوسرے کو نہیں ماننا. کیا خیال ہے کہ ان کے خمیر میرے ایک عزیز ہیں دور کے, ابھی تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اصلاح فرمائی. یہ جس زمانے میں پاکستان میں یہ کمیونزم کی وبا پڑی تھی, اور ہر ایک آدمی جس نے چاہے میٹر کی کیوں نے کیا, وہ سیکنڈری اسکول کر چکا ہے تو کر چکا ہوتا, اور وہ کہتا میں کمیونسٹ ہوں. یہ ایک وبا پڑی تھی, اور یہ ایک فیشن بن گیا تھا کہ میں کمیونسٹ ہوں, مینس کہ آئی ایم ویری پروگریسو, میں بڑا ترقی پسند ہوں, اور فلان اور فلان فلان ان کے جو بڑے لیڈر ہیں اب ایم این اے ہیں. تو یہ روس کا خاتمہ ہو گیا تو ہمارے گاؤں آئے تھے ایک فاتح کے لیے, تو پھر مجھے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں, ان کے مرکز لیڈر ہیں ایم این اے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, میں نے کہا آ جائیں. تو وہ آ گیا تو چائے پی رہے تھے, اس کے ساتھ اپنے پارٹی کے لوگ بھی تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ, اس نے کہا جی اس لیے آیا ہوں. میں کہا اس لیے آیا ہوں, میں کہا کہ میری زندگی آپ کو معلوم ہے, میرے افکار آپ کو معلوم ہے, میرے عقائد آپ کو معلوم ہے. میں نے کہا سب کچھ میں مجھے معلوم ہے. میں نے کہا کہ جو آدمی مجھ سے ہائی کورٹ کے لیے کسی لیگل پروسیس کے لیے مشورہ لینا چاہے کہ میں ایک اچھا وکیل کرنا چاہتا ہوں, تو میں آپ کے نام خط اس لیے دے دیتا ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ ایک اچھے انسان ہیں, ایک اچھے اور بہترین وکیل ہیں, اور دوستی نبھانے والے ہیں, دوستی نبھانے. تو میں اس آدمی سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جائیں, یہ میرا دوست ہے, یہ ایک انتہائی اچھے انسان ہیں, انتہائی اچھے وکیل ہیں, باقی وکیل آپ سے اس کیس کے 50,000 مانگیں گے, تو میرا خط لے جا کر یہ آدمی آپ سے 10,000 روپے لے لے گا. یہ آپ کو اتنا چھوٹ دے دے گا کہ 1/4 یا 1/5 آپ سے اپنی فیس کا لے لے گا. اس نے کہا جی میں میرے پیو مرشد ہیں, جب تک آپ حکم دیں. میں نے کہا نہیں میں ایک بات کرتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ میں ہر ایک موکل کو جب آپ کے پاس بھجوا دیتا ہوں تو اسے کہتا ہوں کہ وہ اچھے انسان ہے لیکن مسلمان نہیں ہے وہ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, ٹھیک بات ہے, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو گواہ بنا دیتا ہوں کہ وہ جو مسئلہ تھا کمیونزم کا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑی نوس کپائی کی ہے, یہ چیز تھی ان سائنٹیفک, اور اس کا بیڑا غرق ہونا تھا. اس نے کہا کہ 70s کے بعد میں ساتھیوں کو جب لیکچر دے رہا تو کہہ دیتا کہ بھائی ایک بڑا بلاسٹ ہونے والا ہے, یہ ان نیچرل سسٹم, یہ اپنی موت آپ مرنے والا ہے, اپنی موت آپ مرنے والا ہے. اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے 5 وقت کی نمازیں شروع کر دی ہیں, اور ابھی عمرے کا ارادہ ہے میرا بھی عمرے کا ارادہ ہے, اور پھر حج کے لیے جاؤں گا. تو میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ اس چیز کے گواہ رہیں, اس چیز کے کہ میں مسلمان بن چکا ہوں, اور واقعی ابھی تک مسلمان بن چکا ہے. صحیح, تو اس طرح ایک میرا عزیز ہے, وہ اسی کے پارٹی کا مرکز لیڈر تھا, وہ بھی ایک جج ہیں. تو وہ پشاور میں رہتے تھے, تو رات میں اس کے گھر تھا, کیونکہ اس کے گھر میری بڑی قریبی رشتے دار ہے, وہ بھی میرا رشتے دار ہے لیکن وہ ذرا دور کا ہے, لیکن اس کی بیوی میری بڑی قریبی رشتے دار ہے. اور رات, اور یہ رات وہی تھی جب عبدالغفار خان انتقال کر گئے تھے, تو وہ سیاسی تعلقات تھے, تو میں جنازے کے ساتھ جا رہا تھا. تو رات میں نے وہاں گزاری, یہ اس کے گھر. تو اس کے گھر کے ساتھ ایک آدمی رہ رہا تھا, اس نے اس کو بلایا, وہ وارڈے میں ایک سی ایم تھے, ایگزیکٹو انجینئر, وہ آ گئے اس نے کہا ہمارے قاضی صاحب آ گئے فلا فلا فلا فلا, لیکن پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ آدمی قادیانی ہے. میں نے کہا اچھا, تو اچھا جب میں نے دو تین باتیں کی تو قادیانیت کو میں نے رگڑا دے دیا, لیکن پیسہ نہیں ڈائریکٹلی نہیں, وہ ادھر ادھر سے باتیں کر کے, تو وہ ایس سی ایم صاحب اس کو اس کے قدم نہیں ٹک سکتے تھے. تو اس نے 15-20 منٹ بعد کہہ دیا کہ میں جی صبح سویرے آ جاؤں گا, ابھی مجھے ذرا جانا ہے. میں نے کہا سوائے چلے جائے, وہ چلا گیا. تو وہ میرا عزیز مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بدبخت یہ مجھے کتابیں دیتا رہا مرزا قادیانی کا, ایک بار دے دیے دو کتابیں, مہینے بعد آ کے دو اور دے دیے, دو مہینے بعد آ کے دو اور دے دیے. تو میں کہا 7 مہینے گزر گئے, تو اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید یہ کتابیں پڑھنے والا ہے. اس نے کہا میں نے یہ گن توڑی پڑھنی ہے. تو اس نے کہا کہ 6 مہینے بعد یہ مجھ سے کہنے لگا ایک رات کہ اچھا تو جج صاحب کیا خیال ہے آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے؟ میں نے کہا تو کیا کہا, وہ بھی بڑا مزاحی آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ جو آپ کا پیغمبر ہے مرزا قادیانی, یہ تو بڑا ڈاواں ڈول سا ہے, وہ جو اسٹیبلش پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی قاضی صاحب میرے قریبی عزیز ہے, اس نے زور لگا کر مجھ سے منوایا ہے. میں نے کہا کہ خدانوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی چیز منوانی یہ بڑی مشکل ہے, اور ایک بار آپ بات منوائے تو پھر وہ اس پہ کٹ مریں گے, چاہے وہ بات ٹھیک ہو یا غلط ہو, لیکن جب وہ مان گئے تو بھر پھر اس نے سب کچھ کرنا ہے. اب وہ آدمی اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی اصلاح کر دی کہ وہ تہجد اوابین, اور کیونکہ ہدایت تو اللہ کی دین ہے, حالانکہ اسے کارل مارکس کا فلسفہ ہر فن یاد تھا, ہر فن یاد تھا, موسیٰ سے مارکس تک اور ماضی کے مزاروں. آپ نے پڑھیں آپ سب پیسن کے مریض نہیں. اچھا وہی کروں گا, وہی کر رہا ہوں. صاحب نور الدین زنگی رحمہ اللہ, وہ اٹھ کے اس نے دروازہ توڑ دیا, اور جب اندر گئے تو درویش فوراً بدک گئے, انہوں نے کہا جی آگے نہ جائیں. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کے نیچے جو ہے نا خندق, یہ کمرے کا میدان خندق. خندق کا کیا مقصد؟ اب ان سے وہ جو نا ہائیڈنگ نہ ہو سکتی تھی, تو انہوں نے کہہ دیا ہم دونوں یہود ہیں, اور ہماری ڈیوٹی یہ لگا دی گئی تھی کہ یہاں سے ایک سرنگ نکال کر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پاک کو قبر سے نکالیں. صحیح, تو ہم نے یہ سرنگ نکالنا شروع کر دیا, اور آگے سے زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں, آگے سے زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں. سلطان نور الدین اس میں گھس کے آگے تک چلے گئے. صحیح, اب ان دونوں کو تو پکڑا اور حکم دے دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے قبر مبارک کے اردا گرد سیسا ڈال دیا جائے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاس ہوا, یہ سلطان نور الدین زنگی نے ڈال دیا تھا کہ آئندہ کے لیے اس کے ان کی خباست کا راستہ ہی رک جائے, اس میں ان کی خباست اور گندگی کا راستہ, تو حضور علیہ السلام کے قبر مبارک کے اردا گرد سیسا وہ ڈال دیا جائے چاروں طرف زمین میں. تو اب کوئی کرے گا تو یہاں تو مائن سلائے گا یا کچھ کرے گا, پھر خدا اللہ تعالیٰ بچائے. تو اب دونوں کو پکڑا, اب ہمارے جیسے جذباتی ہوتے تو سمری ٹرائل یا پولیس مقابلے میں مارے گئے, پولیس مقابلے میں مارے گئے یا سمری ٹرائل, زبان کاٹ دیتے اور ورٹیکلی کاٹ دے, ہاریزونٹل بھی نہ کاٹ دے. تو اب وہ ایسا ہوا کہ اس کو لے آئے, اور جو علماء ہیں ان علماء کو جمع کر دیا, مقامی علماء کو بھی کہ بھائی ان کے لیے کوئی سزا. انہوں نے کہا یہ تو اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے, اس کے لیے تو ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی نہیں. تو ایک عالم اٹھ گیا, اس نے کہا قرآن میں اس کے لیے واضح حکم موجود. اس نے کہا قرآن یہ ابدی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا, اس میں تو واضح الفاظ موجود. تو اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو یہ آیات پڑھی دیکھیے, لا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم, آپ کیوں قتل نہیں کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دونوں ذمی ہیں, انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے. وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ, حضور جب زندہ تھے آلِ مکہ نے نکالا تھا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو نکال رہے تھے, اور وہ قص کر چکے ہیں حضور پاک کے جسد مبارک کو. وَهُمْ بَدَعُوكُمْ, یہ تقدیر کی بات ہے, وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اپنی نوعیت کی پہلی کیس ہے. اتخشون, ان سے ڈرتے ہیں, اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. قاتلوں, قتل کرو انہیں, یعذبهم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا، ویخزیم انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم اللہ آپ کو امداد دے گا، ویشفی صدور قوم مومنین اور مومنوں کے دل اس واقعے سے زخمی ہو چکے اللہ تعالیٰ اس کو ہیل کرے گا، شفا دے دے گا، ویذہب غیظ قلوبہم اور مومنوں کے دلوں کا غم دور ہو جائے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے ان پر جن پر وہ چاہے، واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت والا، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین، اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ وانا الليل وانا النهار، صلى الله خير الخاتم وارحم الراحمين. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آية نمبر 16. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم کیا آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں، أن تتركوا کہ آپ لوگوں کو محمل چھوڑا جائے گا، آپ لوگوں کو وداؤٹ اینی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل چھوڑا جائے گا، یا کی خام خیالی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ تکلیفیں نہیں آئیں گی اس طرح آپ کو چھوڑا جائے گا، نو. آپ ذرا نکالیں سورہ عنکبوت، الف لام میم، الف ابتلاء، لام لازم، میم مطلوب المؤمن، الابتلاء لازم لمطلوب المؤمن، الابتلاء لازم لمطلوب المؤمن، کہ مومن کے مقصد کے لیے یہ انفارمیشن دینی ہمارے اوپر لازمی ہے کہ انہیں ہم انفارم کریں، پھر میں کہو ہمیں خبر نہ ہوگی. ابتلاء لازم ہے مومن کے مطلوب اور مراد کے لیے، احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھ چکے ہیں، یہ گمان کر چکے ہیں، ان یترکو کہ انہیں چھوڑا جائے گا، ان یقولو آمنا صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ایمان لا چکے ہیں، اس کام ختم ہو گیا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھتا ہے، ابھی تو آپ کو داخلہ مل گیا، کلمہ پڑھ دیا تو کیا ہو گیا، میدان کارزار کا داخلہ مل گیا. احسب الناس ان یترکو، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یترکو کہ انہیں چھوڑا جائے گا، ان یقولو آمنا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، وہم لا یفتنون اور انہیں ٹرائل سے نہیں گزارا جائے گا. احسب الناس، لوگ کا یہ گمان ہے، یہ بالکل خام خیالی ہے، اللہ کریم نے فرمایا یہ بالکل خام خیالی ہے، اپنے پر فلائی کرتے ہیں. احسب الناس ان یترکو، قرآن عقیدہ بناتا ہے، بس قرآن آدمی کو سونا بناتا ہے، سونا کیا کندن بنا دیتا ہے، کیونکہ ایسا احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان یترکو کہ انہیں چھوڑا جائے گا، ان یقولو اس وجہ سے یا اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا ہے آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، وہم لا یفتنون اور انہیں ٹرائل سے نہیں گزارا جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ٹرائل کر دیا تھا ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، ہم نے ٹرائل کر دیا تھا ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ مُشَاهَدَةً معلوم کرے گا. ویسے تو اللہ کو ہر چیز اس کے ہونے سے پہلے معلوم ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ مشاہدہ، آپ کو لیبارٹری کے اندر لے جا کر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، ادروائز مجھے پتا ہے کہ کون دلہ ہے اور کون باغیرہ تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ تعالیٰ مشاہدے کے حوالے سے جان لے گا ان لوگوں کو، صدقو جو آمنا اور ایمان لانے والے اقرار میں سچ کا اظہار کر چکے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرے گا جھوٹوں کا بھی، کہ جنہوں نے بات تو وہی کی ہے جو سچوں نے کی ہے لیکن کرنے والے کچھ نہیں. بات ذہن میں آگئے کہ ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے، ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے، ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے. دوسری جگہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 214 لکھ لیا 24 34 30 ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا آپ لوگ یہ گمان کر چکے ہیں یہ سمجھ چکے ہیں ان تدخلوا الجنت کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے ولما یاتکم مثل الذین اور آپ کو نہیں پہنچا ہوگا مثل الذین تکالیف اور ٹیسٹ ان لوگوں کی طرح خلو من قبلکم جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں مصیبتوں سے مستہم الباسا انہیں ٹچ کر دیا گہرے میں لے لیا کس چیز نے الباساؤ مالی مصیبتوں نے والذراؤ اور بدنی مصیبتوں نے وزلزلو اور اللہ نے ان کو جھنجھوڑا وزلزلو انہیں جھنجھوڑا گیا حتی یقول الرسول اور کس حد تک جھنجھوڑا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے رائے کو چھوڑی صاحب حتی یقول الرسول تا آکے پیغمبر نے کہہ دیا والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ تھے ایمان والے متى نصر اللہ اللہ کی امداد کب آئے گی اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں مصیبتوں میں اتنا جھنجھوڑا کہ ان کی ایک چیخ نکل گئی کہ اللہ کی امداد کب آئے گی تو جب اسٹیج پر پہنچے تو اللہ نے کہہ دیا اللہ ان نصر اللہ قریب وہ پہنچ رہا ہے اللہ ان نصر اللہ قریب اللہ ان نصر اللہ کیونکہ اللہ کی امداد کا کے لیے ایک خاص باؤنڈری ہے ایک خاص لائن ہے جب تک آپ اس لائن پہ نہیں پہنچے تو وہ امداد آپ کو دوڑ کے نہیں آئے گی اس لائن تک آپ دوڑیں گے وہاں وہ امداد آپ کا انتظار کر رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہاں تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا دوسری جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری صاحب کہاں ہوگا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ آیت نمبر 146 سورہ آل عمران قلم سے سورہ آل عمران بلکہ آیت نمبر 141 آیت نمبر 136 137 لے لیں دیکھ لیا واقعہ ہے وہ خود کا قد خلت من قبلکم سنن گزر چکی ہیں آپ سے پہلے بہت ساری امتیں فسیروا فی الارض آپ اللہ کی زمین میں چکر لگائیں فانظروا اور دیکھ لے کیف کان عاقبت المکذبین کے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا ھذا بیان للناس یہ بلیغ بیان ہے انسانیت کے لیے وہدن اور ہدایت ہے وموعظت اور نصیحت کامل ہے للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ولا تینو بزدل نہ بنو ولا تازنو اور گریف اور سارو فیل نہ کرو وانتم الاعلون آپ ہی غالب اور غالی ہیں ان کنتم مومنین اگر آپ سچے ایمان والے یمسسکم قرح زخمی ہو گئے آپ لوگ احد میں 70 لوگ شہید ہو گئے آپ ہمت ہار بیٹھے یمسسکم قرح اگر آپ کو پہنچ گئی ہے تکلیف فقد مس القوم تو تاکیق پہنچ گئی تھی یہ تکلیف القوم مشرکین مکہ کو مثلو اس جیسا بدر میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ تو زمانے کے ایونٹس اور انسیڈنٹس ہیں نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ جنہیں ہم چلاتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان کبھی اس کا اور کبھی اس کا ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے کلا دے بی بی واری کلا دادا کلا دے بی بی واری اور کلا دے دادا کہ کلا کبھی ابو کا نمبر ہوتا ہے اور کبھی امی کا نمبر ہوا کرتا ہے کبھی ابو کا اور کبھی تو اللہ کریم فرماتی تو کبھی ابو کا نمبر ہوا کبھی امی کا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اب دیکھیے کامیابی پہ کامیابی آ رہے کامیابی پہ کامیابی آ رہے دیٹ از ناٹ اے کائنڈ آف ٹیسٹ یہ تو صرف شیرینی اور مٹھائی کا کہانی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں چکر لگا رہا ہوں, کبھی آپ کو شکست کبھی ان کو شکست, کبھی آپ کامیاب کبھی وہ کامیاب, اس لیے کہ ٹیسٹ ہے, ٹرائل ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ مشاہدتاً معلوم کر سکے, جہاں بھی اللہ کے لیے علم کا یہ انتصاب آئے تو آپ یہ کنڈیشن ضرور لگائیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کر سکے. کیا کریں, یعنی جہاں تک اللہ کے نفس علم کا تعلق ہے وہ تو اللہ کی ذات میں موجود ہی ہے, جو چیزیں ابھی تک ہوئی نہیں اور ہوتی رہیں گی وہ اللہ اس کا عالم ہے, لیکن مشاہدہ وہ تو ایگزسٹنس سے تعلق رہتا ہے, کیم انٹو بینگ تو تبھی مشاہدہ ہو جاتا ہے. تو دیٹ از جسٹ لائک لیبورٹری, کہ آدمی کلاس میں بیٹھ کر پروفیسر کے سامنے ٹیچر کے سامنے تھیوری تو پڑھ لیتا ہے, تھیوری پر وہ تھیوری والا ہے نا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے, لیٹر آن ہی ول گو ویئر ٹو لیبورٹری, وہ مشاہدے والی بات ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں تھیوریٹیکلی یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں, انہیں میرے علم میں ہیں, لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ مشاہدتاً اللہ معلوم کر سکے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور دوسری بات یہ کہ جنگ میں اللہ آپ کو شکست کیوں دے دیتا ہے, کیونکہ آپ کو شہداء کی بھی ضرورت ہے, شہداء کو شہداء کی بھی ضرورت ہے, ایسا تو نہیں کہ سارے ہی مجاہد بنتے رہیں, ورائٹیز ہونی چاہیے, ورائٹیز میں ٹیسٹ ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ڈسٹنکٹ کرے الَّذِينَ, ان لوگوں کو, آمنوا جو ایمان لا چکے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور ختم کر دے کفار کو. ام حسبتم, کیا آپ یہ گمان کر چکے. ان تدخل الجنت, یہ دیکھیے تیسری جگہ ہے, ان تدخل الجنت, کہ آپ داخل ہو جائیں گے جنت میں. ولما یعلم اللہ الذین, اور اللہ نے جدا نہ کیا ہوگا ان لوگوں کو. جاہدوا منکم, جو آپ میں سے جہاد کر چکے. ویعلم الصابرین, اور اللہ نے جدا نہ کیا ہوگا صاحب استقامت کو. نہیں, جب تک اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی دونوں گروہوں کو علیحدہ نہ کرے تبھی تک جنت میں جانے کا امکان نہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, یہ اب اللہ تعالیٰ کنسول کر رہا ہے, اور کنسول میں ذرا جھنجھوڑنا بھی ہے, یہ تسلی بھی دے رہا ہے لیکن جھنجھوڑنے کے ساتھ جھنجھوڑ رہے, کہ جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو خوش تھے نا, خوش تھے. انہوں نے کہا یا لیتنا یوم مثل یوم بدر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کیا مزہ ہوگا جی بدر والا موقع اگر ایک بار پھر آ گیا. صحیح, مینس کہ ایک جہاد ایک اور ہونی چاہیے. صحیح, اور جب احد کی لڑائی لڑی گئی تو صحابہ کرام وہ تو بڑے تکلیف میں ہو گئے, تکلیف میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعضاء کاٹے گئے, بہت سارے صحابہ کے اعضاء کاٹے گئے, 70 صحابہ شہید کر دیے گئے, حضور الصلوۃ والسلام بنفس نفیس زخمی ہو گئے, زخمی ہو گئے. تو جس طرح وہ ریمارکس ہوتے ہیں, تو بعض صحابہ نے یہ ریمارک دیے تھے کہ یہ جہاد تھی یا خالص موت, یہ ایک اسلوب ہے. یہ کیا ہے اسلوب, اسلوب یعنی طرز بیان, جسے محاورات کہتے ہیں, ڈیلی ڈائلاگ, ڈیلی یوز میں اس طرح قسم کے جملے ہوتے ہیں. تو میں کہی تو موت تھی خالص, احد کیا تھا موت, احد کیا تھا موت. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ موت ہے تو آپ یہ موت مانگ رہے تھے نا, جو آپ حضور کے سامنے بیٹھ کر کہتے رہے کہ اس طرح دن ہونا چاہیے, ہر روز عید میں اس کے حلوا خورت کسے. فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ ہر روز عید میں اس کے حلوہ خورت کسے, روزانہ تو عید نہیں ہوا کرتا کہ لوگ حلوہ کھاتے رہیں گے, کبھی کو بات تو تپڑ بھی مارتے ہوں گے, وہ گرین پگڑی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور تاکید تھے آپ لوگ کہ یہی موت تو آپ مانگ رہے تھے. ابھی سے موت کہہ رہے ہیں, جب تک آیا نہیں تھا تو آپ یہ دن مانگ رہے تھے, چلو موت ہے یا جو کچھ بھی, یہ موت آپ مانگ رہے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اس موت سے ملنے سے پہلے آپ یہی موت مانگ رہے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُ, لو دیکھ لیا آپ لوگوں نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور اسے دیکھ رہے تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے میں گر پڑے, کہاں کھڑے میں, اور میں سورہ توبہ میں ابتدا میں ذکر کر رہا تھا ایک راہب کا, راہب بین امونگ آف کرسچینز بائی دی نیم آف ابو عامر الراہب, اس کے مشورہ سے مسجد زرار بنائی گئی تھی, مسجد زرار بنائی گئی تھی، یہ اوٹ کے میدان میں کڑے اس ظالم نے رات کے وقت کھو دیے تھے، اوٹ کے میدان میں کھڑے اس ظالم نے کھو دیے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کھڑوں میں سے ایک کھڑ میں جا گرے، اور شیطان نے ایک آواز لگائی کہ ان محمد قد مات، محمد وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وفات پا گئے صلی اللہ. ایک جانب جیتی ہوئی جنگ ہارنا کتنا دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، دوسری بات صحابہ بدرے شہید ہونا کتنی دکھ ہوگی، بہت، اور تیسری بات رسول پاک خود زخمی تو کیا ہوئے کہ یہ بات کانوں میں پڑ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. سو ہی واز ناٹ اونلی دی جنرل آف دی آرمی کنسرنڈ، ہی واز دیئر بلاوڈ معشوق. اب معشوق کے حوالے سے اس قسم کی بات آلہ فیصدن آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. یہ صحابہ نے جو دوڑ لگائی تھی اس آواز سے دوڑ لگائی تھی، کیونکہ پھر ان کے آساب ٹکانے نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ صحابہ تو بزدل لوگ نہیں تھے، وہ بزدل لوگ نہیں تھے، لیکن یہ عشق والا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے چگن بسیار شود فیلان بلغزند، فارسی میں کہتے ہیں چگن بسیار شود فیلان بلغزند، جب کیچڑ زیادہ ہو جاتے تو ہاتھی بھی پسل جاتے ہیں، اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے، صحابہ جیسے لوگ بھی دوڑ پڑے، چگن بسیار شود فیلان بلغزند، قاری صاحب بھی مقولے لکھتے رہے. نہیں ہر زبان کے، زبان میں کسی زبان میں کوئی قباحت نہیں، یہ جو لوگ عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے اقوال زرین ہوتے ہیں، ان کے اقوال، اور یہ قول جو ہے یہ آلہ پہ صدم نہیں بنتا، یہ صدیوں کے تجربے کے بعد مارد وجود میں آ جاتا ہے، جملہ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس میں صدیوں کی تاریخ پڑی رہتی ہے. چونکہ بسیار شبد کے تو مختصر جملہ ہے، چونکہ بسیار شبد فیلا بلفظن، جب کیچڑ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہاتھی بھی پسل جاتے ہیں. صحیح، اب اس قسم کے صدمے آ جائے، اور سب سے بڑھ کر صدمہ یہ کہ رسول پاک وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بد در میں لوگ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے تھے، کس کو؟ وکان اشد شبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باڈی سچر دور سے بالکل رسول پاک کی طرح معلوم ہوتی تھی. مصعب بن عمیر یہ مکے کے بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے، عمیر بہت بڑے سردار تھے، عمیر بہت، یہ کہتے ہیں اپنے ایمان کا واقعہ خود بیان کر رہا ہے کہ میری تو اتنی دولت تھی کہ میرے چچا اس کے متولی تھے، میرے چچا میری جائیداد کے متولی تھے، اپنے کے بھی اور میرے کے بھی، اور میرے چچا اس پہ اتنے مہربان تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک جوڑا کپڑا 4000 دینار کا وہ منگوایا کرتے تھے کتان کا، اور جو سینٹ وہ لگایا کرتے تھے جس راستے سے گزرتے تو پورے دن لوگوں کو احساس ہوتا ہے اس راستے پر مصعب بن عمیر گزر چکے ہیں، ہوا معطر ہو جاتی. لیکن جب وہ ایمان لائے تو فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے میرے کپڑے اتار دیے اور مجھے باندھا ایک درخت کے ساتھ اور سبز ٹہنیوں سے مجھے اتنا مارا کہ میرا سارا بدن وہ سرخ ہو گیا مارتے مارتے، اور میں اس طرح ننگا، بالکل الف کی طرح ننگا، جس کے نہ نیچے نقطہ ہے نہ اوپر نقطہ ہے، اور آیا دار ارقم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خوبصورت نوجوان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا صدر اس طرح پہن لیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو باندھ دیا. اب وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ میں ہے، جزاک اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ میں حضور کا دفاع کر رہا ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جو بھی ضرب، کیونکہ کفار نے تو حلہ بول لیا حضور پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کو تنہا دیکھا ایک مقام پر تو انہوں نے حلہ بول دیا، اور وہاں صرف یہ دو صحابہ موجود تھے، حضرت طلحہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب تبھی پہنچی جب یہ دونوں شہید ہو گئے. یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ انہوں نے حضور پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا، دونوں جھمپ لگاتے تھے، ہر ایک ضرب کے لیے جھمپ لگاتے تھے. یہاں سے پتھر آ رہا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر ہاتھ سے کنٹرول کر رہا ہے، دوسرا سر سے کنٹرول کر رہا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہاں اس کندھے سے، کبھی اس کندھے سے، کبھی ہاتھ کے جو تلوار آ رہا ہے تلوار کو پکڑ رہا ہے، جو تیر آ رہا ہے تیر کو پکڑ رہے ہیں کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آ کے یہ دونوں گر پڑے، اور جب گئے پڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک بربار شروع ہو گئی. عبداللہ ابن تمیہ ایک بدبخت آدمی تھا, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اتنے زور سے ایک پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں وہ آہنی ٹوپی گس گئی اور آپ کا سکل جو ہے یہ سکل ٹوٹ گیا. ایک دوسرے کافر نے عبداللہ ابن شہاب نے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک ضرب لگائی یہاں چہرے پر, یہ وہ کالا پتھر جو ہوتا ہے اس طرح فلیٹ قسم کا, ہم اسے خزا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ لوگ وہاں دیہات میں قبروں کے سرانے بھی کڑا کر دیتے ہیں. ایک گرینیڈ ٹائپ کی قسم کی چیز ہے, بڑا تلوار کی طرح تیز ہوتا ہے, تراڑ قسم کی, وہ تراڑ قسم کی چیز وہ اٹھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دے مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعیات, کیا رباعیات اس کو کہتے ہیں, یہ دانت اور یہ دانت, یہ نہیں, یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں, سنایا نہیں, رباعیات یہ دونوں ٹوٹ گئے, شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون کے فوارے نکل پڑے اور اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور کھڑ میں جا گرے اور شیطان نے یہ آواز لگائی کہ ان محمد ان قدمات, اب صحابہ کے تو پاؤں اکڑ گئے. ابن نے میدان جنگ میں اگر جرنیل کے موت کی بھی اطلاع آ جائے پھر تو فوج نے دوڑ لگانا ہے, اور حضور تو صرف جرنیل نہیں تھے, وہ تو ان کے محبوب بھی تھے, دلی اور قلبی تعلق تھا, صرف ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ نہیں تھا, یہ فوجی قیادت کا مسئلہ تھا, ایمانی قیادت کا مسئلہ تھا, محبت والی قیادت کا مسئلہ تھا, وہاں تو اعصاب سن ہو جاتے ہیں, وہاں تو اعصاب کام ہی نہیں کرتے, بس ان کے اعصاب نے کام چھوڑ دیا, ان کے اعصاب نے کام چھوڑ دیا اور انہیں دوڑ لگائی اور جبریل امین آئے, یہ آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول, اور نہیں محمد مگر اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں تو مینز قد خلت من قبل الرسل, اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں, افا ان ماتا, اگر یہ پیغمبر مرے تبعی موت, وفات ہو جائے کیسے موت, تبھی نیچرل ڈیتھ, او قتلا, یا شہید ہو گئے, قتل کیے گئے, انقلبتم علی عقابکم, تو آپ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, ومن ینقلب علی عقبیہ, جو الٹے پاؤں پھر گیا, فلن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا, وسیجزی اللہ الشاکرین, وما کان لنفس ان تموت, اور نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں انت موتا کہ وہ مرے, اللہ بیزن اللہ, مگر اللہ کے قضا پر, کتابن جو لکھا ہوا ہے موجلن ڈیٹ وائز, کتابن جو لکھا گیا ہے موجلن ڈیٹ وائز, تاریخ کے ساتھ ہر ایک آدمی کا اجل لکھا گیا ہے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, اور جو بھی چاہے دنیا کا بدلہ نوتی بنام, اسے دنیا کا بدلہ دے دیتے, وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ, جو چاہتے ہیں آخرت کا بدلہ, نوتی ہی منہا, وہ دے دیتے, وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, وَكَعِيم مِن نَبِيٍ, اور بہت سارے انبیاء قاتل مہو فائٹ کر دیا ہے ان کی معیت اور رفاقت میں, ربیون کثیر, بہت سارے خدائی لوگوں نے, ربیون میں خدائی لوگ, فما وانو, نہ تو انہوں نے بزدلی دکھائی, لما اصابہم, ان تکالیف کی وجہ سے جو انہیں پہنچ چکے تھے اللہ کے راستے میں, وما ضعفو, نہ کمزوری کا اظہار کیا, وما استکانو, نہ سستی اور ناراستی کا اظہار کیا, واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالی پسند کرتا ہے اس قسم کے ارباب استقامت کو, وما کان قولہم, اور نہیں تھا ان کا رد عمل ایسے مواقع پر جب بہت سارے مار کھا گئے, پیغمبر کے ساتھ بہت سارے مار کھا گئے, اللہ کریم فرماتے ہیں اب تاریخ اٹھائیں کہ ان لوگوں کا, حضرت عیسیٰ کے حواریین کا, حضرت موسیٰ کے نقبا کا, ابراہیم کے ساتھیوں کا, حضرت نوح کے ساتھیوں کا, ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا, وما کان قولہم, اور نہیں تھا ان کا رد عمل, الا ان قالوا, مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا, ربنا, او ہمارے رب, اغفر لنا ذنوبنا, بخش دیجئے ہمیں ہمارے گناہ, و اسرافنا فی امرنا, اور ہماری کوتاہیاں جو ہم اپنے معاملے میں کر چکے ہیں, وہ سب اقدامنا, ہمارے پاؤں کو مضبوطی دیجئے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں امداد دیجئے, فآتاهم الله ثواب الدنيا دے دیا اللہ تعالی نے ان کو دنیا کا بدلہ, وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بہترین بدلہ. واللہ يحب المحسنين اللہ تعالی پسند کرتا ہے اس قسم کے بہتر اعمال کرنے والوں کو, اس قسم کے بہتر اعمال کرنے والوں کو. سورہ یوسف نکالے ذرا. چوہی صاحب, او چوہی صاحب, باغبان جو ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کو باغ کی سیر کرواتا ہے, میں آپ کو قرآن کی سیر کرواتا ہوں. بالکل آخر میں جائیں, آخر میں چلے جائیں, سورہ یوسف کے آخر میں تیر وہاں پا رہا ہے. چوہی صاحب دیکھ لیا آیت نمبر 109, وما ارسلنا من قبلك الا رجالا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا, اور نہیں بھجوایا تھا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد. کتنے سارے پیغمبر اپنے ہم نے بھجوائے, انسان بھجوائے اور مرد بھجوائے. یہ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ نے پیغمبر بھجوانا تھا, فرشتے کیوں نہیں بھجوایا؟ اللہ کریم فرمائے دیٹس ناٹ مائی سننا, یہ سننا یہ ہے کہ میں ہمیشہ انسانوں کے پاس انسان بھجواتا ہوں, انسانوں کے پاس. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, ہم انہیں وحی کرتے رہے, من آل القرى, من آل القرى, اور وہ لوگ جو تھے, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ پیغمبر جو تھے, من آل القرى, جس قوم کے پاس میں نے بھجوائے اسی قوم ہی میں سے بھجوائے, جس قوم کے پاس بھجوائے تو اسی قوم ہی میں سے بھجوائے. کسی سٹرینجر کو بھجوا دے تو اس کا مسئلہ حضرت لوط والا ہوتا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے قوم میں نہیں بھجوائے گئے, وہ تو تھے حرام کے بیٹے, حضرت ابراہیم کے سگے بتیجے تھے, حضرت ابراہیم کے سگے بتیجے تھے, بڑے بھائی کے بیٹے تھے, حران کے, حران کے, اور یہ بابل میں تھے. لیکن اللہ کریم نے اس کی ڈیوٹی لگائی وہاں صدوم میں, جارڈن میں. کہاں لگائی؟ بابل سے, عراق کے علاقے سے اسے بھجوایا وہاں. اب وہ وہاں بالکل اجنبی تھا, سٹرینجر تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوط کے واقعے کو اٹھائیں کہ جب انہوں نے فرشتوں پر یلغار کر دیا ان کی قوم نے, جو فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, اور وہ بدبخت قوم جو تھی وہ بھی یہ جیس تھے, سارے خبیص تھے, یہ گند تھے. اس کے وہ جو لوگ تھے جس قوم کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوط علیہ السلام بھجوائے گئے تھے وہ گیس تھے سارے. ہاں سر, وہ ساڑھے بھی کرتے رہے, ساڑھے بھی کرتے رہے. تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جب فرشتے آئے تو اس کے قوم نے یلغار کر دیا, لوط کے پاس کچھ مہمان آئے بڑے خوبصورت لڑکے. اب جب وہ آئے اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً انہیں خدا کا واسطہ دے دیا اور کہہ دیا علیہ السلام منکم رجل رشید, آپ میں کوئی ذیعقل آدمی نہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس عمل کی گندگی سے آپ کو منع کرے بلکہ کم از کم آپ سے یہ تو کہہ دیں کہ مہمانوں کی لوگ توہین نہیں کرتے, مہمانوں کی لوگ توہین. اور لوط نے کہہ دیا, اسے جولی پہلائی, ولا تخزونی فی ضیفی, خدا کا واسطہ لے کر مجھے اپنے مہمانوں کے ساتھ شرمندہ نہ کریں. جسٹ امیجن کی اس حالت میں لوط علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی, اس کا بالکل کلیجہ پھٹتا ہوگا, کلیجہ. اور تبھی وہ کہتا ہے او آوی الی رکن شدید, او آوی الا لو ان لی بکم قوۃ. لوط علیہ السلام جب اس نے تیور دیکھے کہ یہ منع ہونے والے نہیں, ان کے ذہن میں بات آتی نہیں, یہ انسان کے بچے نہیں, تو فوراً کہہ دیا لو ان لی بکم قوۃ, کاش اگر میری یہ قوت ہوتی کہ میں آپ ساروں کا بیڑا غرق کر دیتا. او آوی الی رکن شدید, اور یا میں کسی کوئی مضبوط قبیلہ یہاں رکھتا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ نبٹتا. سورہ ہود 80 نمبر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نبٹتا. تو اللہ فرشتوں نے انہیں کہہ دیا کہ فکر نہ کریں, یہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے. اور جب انہوں نے بالکل قریب آ گئے, یہاں قریب آ گئے, تو فرشتوں نے ذرا سا تک کی نگاہ سے دیکھ لیا, اور وہ تو تھے ان میں دوسری دوسری بھی تھی, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہوا آواز کے ساتھ نکل جاتی ہے, اردو میں کیا کہتے ہیں اسے, بختوں کو ورتہ چیز ہوئی, گوز بولتے ہیں. اچھا, وہ اتنے بے غیرت لوگ تھے. وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمْ مُنْكَرًا, قرآن کریم فرماتے کہ لوط علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ ارے بھائی یوز کے بچوں, وَتَعْتُونَ, وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو اس کی کمپٹیشن کرتے کہ کون بڑا گوز نکالتا ہے. وہ تاتو نا پینا دیکھ من کر مجلس میں یہ بے حیائی کرنا مجلس میں یہ. اور مجھے تو اوروں کا پتہ نہیں, ہمارے پٹھانوں کے نزدیک تو یہ اللہ رحم فرمائے اللہ کسی کو اس حوالے سے ذلیل نہ کرے, اس سے بڑھ کر ذلالت پٹھانوں کے علاقے میں نہیں ہوتی. تو اس کو آدمی نے وطن چھوڑنا ہے, اس نے باہر کہیں مرنا ہے, اس نے کہیں واقعہ بتایا جاتا نا, اس نے کہا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ ایک عالم ملتان میں, اس نے کہہ دیا کہ مفتی صاحب مجھے پٹھانوں کا آپ پٹھانوں کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. میں کہا کون سا طریقہ؟ اس نے کہا جو گوشت نکل جاتا ہے اور آپ لوگ اس کا ایسا بھیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی تو پھر میں اس جہان کا ہوں اس جہان کا. تو اس مولوی صاحب نے اسے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے, اب میں نے روٹی کھائی اور یہ نہیں کرے برد بس. اس نے کہا کہ دی سیم تھنگ دیکار, کہ وہ دی سیم تھنگ نیچے سے نکل گیا تو فرق کیا ہے, میں نے تو یہ اس نے کہا یہ ہوا یہاں سے نکلے وہاں سے نکلے آواز کے ساتھ تو فرق کیا ہوتا ہے. کون سا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے وہ تو بڑے ذہین آدمی تھے, تو اس نے کہا کہ صحیح ابھی سورہ یوسف نکال دیا. فلم یسیروا فی الارض یہ لوگ نہیں گھومے تیرے زمین میں, فینظروا تاکہ دیکھ لے کہ فکان عاقبت الذین من قبلہم کہ کس طرح تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے تیرے تھے. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا آخرت والا گھر مومنوں کے لیے بہترین ہے. فلا تاکلون کی آپ کے پلے بات نہیں پڑتی. حتی اذا استیأس الرسل تا آ کے نا امید ہو گئے پیغمبر. اذا استیأس الرسل پیغمبروں کی امید پہ پانی پھیر گیا. اب پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا, پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اسی سورہ یوسف میں آج آیت گزر چکا ہے, یعقوب علیہ السلام نے آیت نمبر 87 اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ یا بنی اذهبوا او میرے بچوں چلے جاؤ. فتحسسوا من یوسف واخیہ تفتیش کرو کوئی کھوج لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا. ولا تیأسوا من روح اللہ نا امید نہ ہو اللہ کے رحمت سے. انہ لا یأس بات یہ کہ نا امید نہیں ہوتے من روح اللہ اللہ کی رحمت سے. الا القوم الکافرون مگر کفار. پتا لگ گیا کہ پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے مومن بھی نا امید نہیں ہوتا, یہ کافروں کا سوا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. تو اب یہاں حتی اذا استیأس الرسل تا آ کے پیغمبر نا امید ہو گئے اپنے قوم کے ایمان لانے سے. وہ نا امید ہو گئے کس چیز سے؟ اپنے قوم کے ایمان لانے سے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا اور ان کا یقین ہو گیا کہ ان کو مکمل طور پر جھٹلایا گیا. اب یہ لوگ ماننے والے نہیں, یہ جھٹلانے والے ہیں. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا اسی وقت ہمارا امداد آ پہنچا. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ جس کو ہم نے چاہا ان کو نجات مل گئی. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور مجرموں سے آنے والے عذاب وہ کبھی ٹھلے نہیں, واپس نہیں گئے. تو اب واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں. تو میرے خیال میں سبق والا گھنٹہ بس ایک جملے میں لگ گیا. ہم حسبتم ان تترکو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں ان تترکو کہ آپ کو چھوڑا جائے گا اس طرح محمد without trial and test. ولما یعلم اللہ اور اللہ مشاہدہ نہ کر چکا ہوگا ان لوگوں کا جاہدو ملکوں جو آپ میں سے جہاد کر چکے. ولم یتخذو اور وہ لوگ جو نہیں بنا چکے من دون اللہ اللہ کے علاوہ. ولا رسول اس کے رسول کے علاوہ. وللمؤمنین اور مومنوں کے علاوہ ولیجتا قلبی دوست. اللہ کریم نے مشاہدہ کرنا ہے ان لوگوں کا جو اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھتے. واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبیر خبردار بما تعملون آپ کے اعمال و کردار سے. ما کان للمشرکین یہ سورہ توبہ کا ایک اور اہم مسئلہ. سورہ توبہ کا ایک اور اہم مسئلہ کہ آج کے بعد کفار کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بیت اللہ کے مجاور اور متولی رہے. اے کافر, میں نیور بی کسٹوڈین آف حرم شریف. کہ آپ ان سے چابی آمادیا لے لیں, آپ ان سے چابی لے لیں. انہوں نے مجاور نہیں بننا, انہوں نے بیت اللہ کا خادم نہیں بننا. اب یہ قدم لینا یہ بڑا مشکل قدم تھا, یہ بڑا مشکل کا احساس. صدیوں سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے ان سے چابی لے لینا, چابی پہ تو بہت بڑی مصیبت ہو جاتی. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ. یہ مسئلے جو ہوتے ہیں نا, یہ ریپیٹ ہوتے ہیں کبھی کہاں سے. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ, کوئی حق نہیں پہنچتا مشرکوں کا. ایامرو مساجد اللہ, کہ وہ آباد کہ وہ تعمیر کرے. ایامرو کہ وہ ہمارا, یامرو کا معنی ہے مجاورت کرنا, خدمت کرنا, کہ وہ مجاورت کریں. مساجد اللہ, اللہ کے مسجدوں کا. شاہدین علی انفسہم بالکفر, جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کا اعتراف اور اقرار کر رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم. اب مساجد اللہ یا حرم کی خدمت کرنا یہ تو عبادت ہے, کیا ہے عبادت. اور کافر وہ عبادت کا اہل نہیں ہے, کافر عبادت کا اہل نہیں ہے. اور اگر وہ عبادت کرتا بھی ہے تو اس کے عبادت کو سارے باطل ہیں. جتنے سارے چیریٹی کے کام کرتے ہیں انہیں کوئی ریوارڈ قیمت میں نہیں ملے گا. اولئک حبطت اعمالہم, یہی لوگ باطل نل اینڈ وائڈ کروا دیے گئے ان کے اعمال. حبطت اعمالہم, نل اینڈ وائڈ ہو چکے ان کے اعمال. فی النار خالدون, اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. انما باطیے یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. انما بات یہ امر یامر مساجد اللہ کے, لکافر کرتے ہیں اللہ کے مساجد کے. کون من, وہ لوگ. آمن باللہ, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, والیوم الآخر اور روز آخرت پہ. وقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے. وآت الزکاۃ, اور زکات دے دیتے. ولم یخش الا اللہ, اور سوائے اللہ کے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے. وہ کسی, اب جی دیکھیں اللہ کریم نے فرمایا کہ مساجد کے معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جن میں پانچ صفات ہوں. کتنے صفات؟ پانچ صفات. ایک, ایمان باللہ, کہ ان کا عقیدہ اللہ پہ پختہ ہو. دوسرا, ایمان بالآخرہ, آخرت پر عقیدہ پختہ ہو. تیسرا, وہ اقام الصلاۃ, نماز پڑھنے کے پابند. چوتھا, وہ آت الزکاۃ, وہ زکات بھی دیتے رہے ہوں. اور پانچواں, ولم یخش الا اللہ, سوائے اللہ کے ان کے قلب و دماغ میں کسی کا خوف ہوتا نہیں کہ کمپرومائز کرتے رہے. ادروائز اگر مسجد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو معاملات سے ڈر جاتے ہیں, تو انہوں نے تو پر مسجد کو پتہ نہیں کیا کچھ بنانا ہے. سوشل کلب چوری صاحب, ہاں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ, یقینی بات ہے یہی لوگ. اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَدِينَ, یہ ہدایت یافتگان ہیں, یہ گائیڈنس پانے والے ہیں. یہ لوگ گائیڈنس پانے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذیل میں ایک بات کہی کہ اِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلًا يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ, جب آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے, مسجد کی خدمت کرتا رہتا ہے, مسجد کی اللہ, رسول پاک نے فرمایا فشہدوا لہ بالایمان, آپ گواہ رہے کہ اللہ کریم نے اس آدمی کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ کریم نے اس آدمی کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. فعسى اولئك ان يكونوا من المعتدين, یقینی بات ہے کہ یہی لوگ یہ معتدی ہیں, ہدایت پانے والے. ایک بات. دوسری بات, یہ کرائٹیریا ہے, یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے؟ کرائٹیریا ہے, جو مضمون ہم نے دے دیا, یہ کرائٹیریا ہے ان لوگوں کے لیے. اور دوسری بات کہ انما یامر مساجد اللہ, بات یہ کہ مساجد کے لکافر کا حق ان کو پہنچتا ہے, مساجد کے لکافر کا حق ان کو پہنچتا ہے. یہی بات ہم نے کر دی. دوسری بات, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ, جو آدمی مساجد کی لکافر کرتا ہے اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ دوسری بات, یہ کیا ہے؟ دوسری بات اور تیسری بات کہ انما یامر مساجد اللہ حقیقی لکاتر مسجد کا, مسجد کا حقیقی لکاتر یہ آمن باللہ کہ اللہ پہ عقیدہ پختہ ہو آپ کا, والیوم الاخر آخرت پہ عقیدہ پختہ ہو آپ کا, وقام الصلاۃ نماز کے ساتھ کمیٹڈ ہو آپ, وآت الزکاۃ زکات دے رہے ہیں, ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ, نماز آپ نے پڑھنا نہیں اور مسجد کا لوکاپٹر کرنا ہے. کریم فرماتے ہیں کہ مسجد کی اصل تعمیر, مسجد ڈزنٹ مین بلڈنگ وائٹ ہاؤس, مجرم کہتے ہیں ہم نے خوبصورت مسجد بنائی ہے صحیح ہے, اور لوگ انہیں اسے عبادات سے آباد نہیں کہتے. تو پھر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد کو قیامت کی نشانی بنا دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلت المساجد, وعلت المساجد کہ مسجدیں بہت بڑی بڑی عالی شان بنائی جائیں گی. مسئلہ ہے قریب, اور فرمایا وعلت المنابر, وعلت المنابر منبر ان لوگوں کے بہت لمبے لمبے ہوں گے. اب یہ چیزیں ہم رکوا نہیں سکتے, یہ رکوا ایک ایک چیز جو چل پڑتی ہے وہ بات چل جاتی ہے, پھر وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. آپ زمانے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے, زمانے کو آپ پیچھے نہیں دھکیل سکتے. اب یہ زمانہ جو ڈگر پہ چل پڑا ہے تو چل پڑا ہے. اب مساجد میں مباحات ہوگی, بھائی آپ کی مسجد وہ کتنی ملین کی بنی ہے, ہماری مسجد 3 ملین کی بنی ہے. اچھا جمعہ میں کتنے ہزار لوگ آتے ہیں, یہ کوئی 200-250 میں پھر ضرورت کیا تھی, 2000 لوگ ہونے چاہیے. کیا خیال ہے, کیونکہ قرآن کریم نے تو کہہ دیا کہ اصل تعمیر مسجد کی یہی کیسے عبادات سے بنایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی حال الناس زمان, امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے مساجد ہم عامرہ وہی خراب عن ذکر اللہ, کہ ان کی مسجدیں سکچر کے اعتبار سے بڑی آباد مسجدیں ہوں گی, دین کے اعتبار سے وہ ویران کنڈر ہوں گے. مساجد ہم عامرہ وہی خراب عن ذکر اللہ. تبھی تو میں نے مہم شروع کر دیا کہ خدا کے بندو یہاں رینٹ پہ کر دو, یہاں رینٹ پہ کر دے, وہاں رینٹ پہ کر لے دو, اس مسجد کو آباد کرو, اس مسجد کو آباد کرو, اس مسجد کو آباد کرو. زیادہ کرے اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہ جو برج ہے نا, اس برج سے اس طرف بڑے سستے ہیں, یہ اس سے اس طرف. ہم نے کس سے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو 600,000 نئے گھر پر ہو رہے ہو, تو اگر بس چلے تو چلا جائے وہاں, یعنی یہ بھی تو کوئی ایسی بات نہیں, اگر کسی کا بس چلے تو وہاں چلا جائے, لیکن جس کا بس نہ چلے وہ یہاں لے لیں, جو نیچے والے سستے گھر ہیں وہ لے لیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر, اصل تعمیر مساجد کی وہ یہ کہ اللہ پہ عقیدہ پختہ ہو, روز آخرت پہ عقیدہ پختہ ہو, واقام الصلاۃ نماز پڑھے جائیں, وآت الزکاۃ زکات ادا کیے جائیں, ولم یخش الا اللہ اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ ڈرا جائے. یہی ہے ایمان, یہی ہے ایمان. یہ ظاہری چیزیں اللہ کریم کو زیادہ پسند نہیں ہوتی. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ آیت نمبر 1, میں ذرا نکالوں, 177, دیکھ لیا, دیکھ لیا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرکین مکہ نے جب تحویل قبلہ, اور یہود و نصارہ نے تحویل قبلہ پر اعتراض کر دیا کہ یہ کل تک تو بیت المقدس کو پڑھ رہے تھے, آج تو یکایک دوسری طرف, ڈائریکشن کیوں چینج ہو گئی, تو صاحب سمت کیوں تبدیل ہو گئی. اللہ کریم نے ایک جچا تھوڑا جواب دے دیا کہ بدبختوں آپ کو دین کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ ریچولز کو دین سمجھتے ہیں, جبکہ دین کا حاصل ہے اللہ کے کمانڈمنٹ کو فالو کرنا. ڈائریکشن سے کیا فرق پڑتا ہے,

اور یہ کورٹ میں چلا جائے اور یہ کہے کہ انڈرسٹینڈ دی انگلش لینگویج ریٹن دیئر ان امریکن کانسٹیٹیوشن مچ مور بیٹر دین دس اتارٹی اٹلا اور اٹارنی. سو کیا کورٹ اس کو حق دے دے گا کہ چل پھر آپ انٹرپریٹ کریں؟ دے گا حق کہ بھائی یو ہیو نو اینی کنسرن اینڈ کنیکشن ود دا فیلڈ, آپ کا فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ دین کا فیلڈ ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. کیوں چوری صاحب؟ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی, امام صحیح ہیں, حضرت معاویہ سے حدیث نقل کیے, حضرت معاویہ سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ انترس بیان یلحقون علی منبری, کہ آپ عقل کے کچھوں کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کا لفظ استعمال کر دیا, کس کا؟ بچے کا, مین کہ عقل کا کچھا, علم کہ آپ عقل و علم کے کچھوں کو دیکھیں گے وہ میرے منبر پہ ڈرامہ بازیاں کرتے رہیں گے. ممبر ان لوگوں کے لیے بازی چاہے اطفال اور کھلونا بن جائے گا, اور واقعی یہ کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے چوہی صاحب؟ دی سیم تھنگ از گوئنگ, دیٹ گوئنگ آن. اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے, اللہ. ہاں میں دیکھیے قاری صاحب, قاری صاحب کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے, یہ لکھ کے لے آتا ہے یا ٹیلی فون پر پوچھ لیتا ہے, میں کبھی ڈائریکٹ قاری صاحب کو جواب نہیں دیتا, میں کبھی نہیں دیتا. میں نے کہا میں نے ذرا اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہے, ذرا مسئلے کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے, بیکاز آئی ایم دا ون ہو از ٹو بی آسکڈ دیئر بائی اللہ سبحانہ و تعالی. کیا آپ عجیب مفتی تھے, بس اس طرح فتوی دیتے رہے؟ کیوں چوری صاحب؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے, جب خوف خدا چلی جائے اضافہ تک الحیا فرف الماش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, فرف فرماتے ہیں کہ جب آپ کی حیا چلی جائے, حیا جب آپ کی چلی جائے تو جو کچھ مرضی ہے پھر کرتے رہے. تو مین جب خدا کا خوف چلا جائے تو جو کچھ آپ کرنا چاہے کرتے رہے, جو کچھ کہنا چاہے کہتے رہے. یہ آدمی تو تب کنٹرول ہوتا ہے جب اس کو یہ ڈر ہو کہ میرے کہنے کی بھی باز پرس ہوگی اور میرے کرنے کی بھی باز پرس ہوگی. آیت نمبر 177 اب بکرا لیس البران تو ولو جو اکم, ایمان ہی نہیں ان تو ولو جو اکم, ایمان کا حاصل یہ نہیں ان تو ولو جو اکم کہ آپ اس ڈائریکشن میں منہ کریں یا اس ڈائریکشن کو, ولیکن البر, لیکن ایمان اصل یہ من آمن باللہ کہ عقیق 177 ان من آمن باللہ, آیت نمبر 177 من آمن باللہ جو ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر, والیوم الآخر روز آخرت پر, والملائکت فرشتوں پر, والکتاب کتابوں پر, والنبیین انبیاء پر, وآت المال على حب اور مال دیتا رہے اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے محبت سے ذوی القربا رشتہ داروں کو, والیتاما یتیموں کو, والمساکین مسکینوں کو, وابن السبیل مسافروں کو, والسائلین سوال کرنے والوں کو, وفی الرقاب قیدیوں کو, واقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں, وآت الزکاۃ اور زکات دیا کریں, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے رہیں, والصابرین فی الباساء اور وہ لوگ جو استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرے مالی تکلیف کے دوران اور بدنی تکلیف کے دوران, وہ حین الباس اور وہ سٹیبلٹی دکھائے, وہ استقامت دکھائے حین الباس میدان کارزار میں, اولائک الذین صدقوا یہ لوگ سچے لوگ ہیں, وہ اولائک هم المتقون یہی ہے متقی. اور صرف ریچولز کو ڈسکس کر رہے ہیں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریچولز اونلی, نو, اسلام ڈزنٹ مین ریچولز, اسلام مینز آل دیز پریکٹسز اینڈ بلیف to follow the commandments of Allah and the practices of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. صحیح. اور تبھی تمہارا یا سارت اللہ علیہ نے مختصر جملہ ہمیں دے دیا ہے کہ یہ محنت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے ہمارے زندگی میں آ جائیں, بس یہ دین کا حاصل, اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے یہ ہمارے زندگی میں آ جائیں. صحیح. آج میں حضرت شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات دیکھ رہا تھا. حضرت لاہوری یہ دوسرے خدا رسیدہ بزرگ, یہ ایک دوسرا, اور سکھ گرانے میں پیدا ہو گئے. کہاں پیدا ہو گئے؟ سکھ گرانے میں, اور ولی بن گئے اللہ کے. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری, آج بھی آپ جائیں اس کے قبر مبارک کے خاک سے اب بھی خوشبو اٹھتی ہے.

الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ حاجر اور ترک وطن کر چکے اللہ کے لیے وہ جہادو اور جہاد کر چکے اللہ کے راستے میں بے اموالہم اپنے اموال کے ذریعے وہ انفسہم اپنے ابدان کے ذریعے اعظم درجتن عند اللہ وہ درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اللہ کی نظر میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں وَبَشِّرْهُمْ رَبُّهُمْ بشارت دے دے گا اللہ تعالیٰ انہیں برحمت منو اپنی رحمت کے اپنی جانب سے ورضوان اپنی خوشنودی کی وجنات اور باغات کے لہم فیہا نعیم مقیم انہی کے لیے ان باغات میں نعیم النعمت مقیم دائمی ایور لاسٹنگ خالدین فیہا یہ رہیں گے اس جنت میں ابدا ہمیشہ ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ عندو اجر عظیم اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی اصحاب اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم وہ پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ شاید اس کی لیڈنگ پرسنلٹی وہ سارے پاکستانی ہوں گے کیونکہ احتجاج اور مظاہرے ہی پاکستانیوں کا کام ہے یہ جنت میں بھی ہنگامے کرتے رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ احتجاج کر جائیں گے کہ ہم کانا نہیں کہتے ہیں تو اللہ کریم فرشتوں کی وساطت سے ان سے پوچھا کرے گا کس چیز کی کمی ہے کیا احتجاج کر رہے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ولدینا مزید نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا ولدینا مزید ہمارے پاس ان نعمتوں سے ایک زائد چیز ہے جسے پا کر آپ لوگ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے تو ابھی تک وہ چیز ہمیں نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے تو اللہ کریم اپنا ایک تجلی دکھا دے گا صحیح صاحب آپ بھی احتجاج میں شامل ہوں گے وہاں آپ کہیں نعرہ تکبیر کانا ہم نہیں کہتے نہیں یہ بھوک ہڑتال کا تصور وہاں بھی ہے دیکھیے یہ جو ہنگر اسٹرائک ہے علامہ نوشاد کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہنگر اسٹرائک جس شریعت میں جائز ہے یہ انگریز کے زمانے میں کہ ہنگر اسٹرائک وہ کرتا ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے احتجاج تو علامہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ اس بھوک ہڑتال سے انگریز حکومت پہ کوئی اثر پڑتا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہاں جی ایک آدمی بھوک ہڑتال کرے وہ دہلی کے چاندنی چوک پر بیٹھ جائے حکومت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے پوری دنیا متوجہ ہو جاتی ہے کہ بھائی بڑا ظلم ہو رہا ہے تبھی تو کوئی بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہے تو علامہ نے فرمایا پھر یہ جہاد ہے تو اس چیز کے مقصد کو مد نظر رکھنا ہے اللہ نے فرمایا رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جہاد ہے کہ اس سے انگریز حکومت کی تباہی ہو جاتی ہے تو یبشرہم ربہم برحمت منہ بشارت دے گا ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت اپنی جانب سے ورضوان اور اپنی رضا مندی کے وجنات اور باغات کے لہم فیہا ان کے لیے ان باغات میں نعیم نعمتیں ہوں گی مقیم ایسی ایور لاسٹنگ نعمتیں کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی نعیم مقیم دائم لا ينقطع ابدا ابن عباس فرماتے دائم لا ينقطع ابدا ایسی نعمتیں کہ وہ ابدی ہوں گی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہوں گے ان میں ہمیشہ ان اللہ عندو اجر عظیم تحقیق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ریوارڈ ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء اب یہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لا چکے تھے کس کے بعد فتح مکہ کے بعد کیونکہ فتح مکہ سے پہلے کسی مسلمان کا مکے کے اندر رہنا ناجائز تھا کسی مسلمان کا مکے کے اندر رہنا کیوں اس لیے کہ وہاں کفر ڈومیننٹ تھا اس لیے کہ وہاں کفر مسلط تھا اور میں نے آپ سے حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بریء عن کل مسلم یسکن بین الظہرانی الکفار والمشرکین کہ میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں جو کافر اکثریت والے ریاست میں رہائش پذیر ہو. کتنی بڑی بڑی بات ہے جو حضور پاک پر, ہم جو یہاں رہ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے, آپ کے اوپر کفر ڈومیننٹ ہے, آپ کے اوپر شرک ڈومیننٹ ہے, کفار ڈومیننٹ, صرف ڈالر کے حوالے سے ہم اٹھ کے یہاں آئے ہیں اور یہاں رہائش پذیر ہیں, کوئی دین کا کام کر رہے ہیں؟ کوئی دین کا, ہم تو صرف بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم جو یہ لگے ہوئے ہیں دیٹس ناٹ دین کا کام. دین کا اصل کام تو یہ کہ میں نے پتا نہیں کتنے غیر مسلموں کو میں نے دعوت دی, کچھ بھی نہیں دی. اگر کوئی غیر مسلم آ گیا تو میں اسے اپنے لیے وہ جو کہتے ہیں ایکسکیوزز, بطور ایکسکیوز میں کہتا ہوں جی میں نے بڑا کام کر دیا, آج مجھے سر درد بھی ہو رہا تھا لیکن لور میں ایک نو مسلم آ گیا تو اس نے کہا جی میں تو کل آپ سے جو ملے تھے, میں نے کہا تو آپ نے کہہ دیا کہ جس وقت آپ آئے, میں نے کہا ہاں ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو اپنے ملک سے مسلمان آئے ہیں, میں نے کہا کہ مجھے اطلاع دیے بغیر وہ آ جائے تو میرے تھیور چڑھ جاتے ہیں, کہ یہ بھی کوئی تعظیم ہے, میرے کچھ کام نہیں ہوتے. لیکن جو آدمی یہاں اسلام لے آتا ہے اس کے حوالے سے میں نے کہا میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہی تو ایک ایکسکیوز ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے ہم نے جی وہاں بڑے تیر مارے تھے آپ کے دین کے لیے, ہم نے بڑے تیر مارے تھے. تو میں نے کہا بیٹھ جائیں, تو وہاں بیٹھا ہوا تھا, لیکن یہ لوگ تو سینسٹیو بہت زیادہ ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. تو اس نے فوراً محسوس کر لیا, 10-15 منٹ بعد اس نے محسوس کر لیا میرے پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا اور میرے سب سر درد ہو جاتا ہے نا, تو پھر میرا رنگ سبز زرد ہوتا رہتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے. تو اس نے فوراً محسوس کر لیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں میں کل پھر آ جاؤں گا. نہیں نہیں, یعنی نو مسلم جو ہوتا ہے میں اس کے لیے پابندیاں نہیں رکھتا, ان کے لیے پابندیاں رکھنے, بھائی ہم تو ویسے بھی گناہ کی زندگی یہاں گزار رہے ہیں اور ان کے لیے بھی پہ ہم پابندیاں رکھے تو پتہ نہیں خدا کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہت قیمتی ساتھی نہیں, ہماری ذمہ داری ہے, یعنی ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر دیا اور ہم سے آتے آ کے پوچھتے ہیں. ادروائز ذمہ داری تو میری ہے کہ میں ایک ایک آدمی کے پاس جاؤں اور اللہ کے دین کے حوالے سے اسے کنوینس کروں, ادروائز یہی ڈالر تو میرے دوزخ جانے کے لیے کافی ہے. کیونکہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ انا بری ان عن کل مسلم یسکن بین زہران الکفار والمشرکین, کہ میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں جو کفر ڈومیننٹ ریاست میں زندگی گزار رہا ہو, کیونکہ اس نے تو وہاں اپنی آئیڈینٹی لوز کرنی ہے. لوز نہیں کی ہم نے, ذرا زور سے نہیں کی, ہم نے اپنا تشخص ختم کر دیا. مسلمانوں کا تشخص برقرار رہا, نہیں جی ہم تو ہر درکان نمک رفت نمک شد. ہماری خواتین کا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری خواتین وہ تو اللہ معاف کرے کرسچین سے زیادہ بے حیا ہو گئی ہیں. صحیح, ہمارے